أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات داروا درسون تجي أمغا يري allati soron kibari anni nyagalindi sorobenu gattongondi tip tongondi ke gombo muntum miswa waamilu salihati igara golli siren ka golli ke golli sire daru oda hatam panji akada anna lahum jannati nanti nyagalindi honi kanga allagati farenna mu'minunu nyagalindi golli siri nyangano nyagalindi honni kanga anna lahum jannati nanti ar jannan kanungida jannati arabin kannendi bustanu nahuntenyani itinyahuntenda jannamani ayi tenga na gabo maga biri anta hari na gunte ke ite munyenyi menga li teke maga hobe gana ron na gunte ke re gali teke gabo en cha bu maga awam mu kuno serera ntangali kenya ni gatara janna kebe ga nu gonda wa mu gondi na amma ri gati jinna nda jinna waina ntangali jannatu renne ke me yere amana na ro jannatil qulubi alla na ro du mai ngar jannan kanya yere Allah ranya jannati amati jannatu ati jannat pasi ar jannan kanu gabunyani ar jannan kanu wadanali jannatani dani kelli ayandi ar jannan kanu ku hillisu itire muntin ton tenyani ar jannan ka banen tanu kenyan Allah gati jannati nanti ar jannan kanu widangani tejiri min tahtiha al anhar arjannan kanu ku itundi sankancho numure waralla ku ma wurnuti wure waralla ku gari suratu muhammadu allari i hatam pancho danu nakatuani dolol lambe kachil lambe yage lambe jil lambe ani haru kenu ko kunakati ku wurnu i itundi sankancho numure arjannanu awa arjannan lambe ka wurumu gado dunal lambe wurumu gonta banade duna lambenke duna ji fo gumbanya nyino amuradi anta urumu munya mallanka ma aga nanyi jibe ga yanka na munya kamman lambonya ga he aga dura murunu lambe munno gonda ga urumu munya mallanya kamma gempinga radde gumutu ku murunu gumbanya ni mari janna lamben ta urunu gumbari de gumba dura mpe munya mallake miana ke murunu kenya kamma kenya ni ibn khaymu gati nuni yandi anharuha bi khairil uquduri jarati subhana mumsikuha anil faydani ati arjanna lambo yinta wurnu kumme nogodi shenna kuma kamane ndaga kamane begara itigiti ganta sampini yufajiruna ha tafjira arjanna dunke bali allam ben nan chagonyadi angana tamuru daru nukuba daru ereje munyal mallan ka kama anta sampini nan daga nukuta nasu awa langona gati kunga wurnu itundi sankancho numure kullama urjiqu minha min samarati rijqa waqati su igana arjanna dun kokku igani ku ittireme ke urjiqu utu waqati su igana arjanna dun kokku ittiremu ni warjaga arjanna ittireme nganna kenyi dangani kuyeino qalu hajal ladhi urjiqna min qablu a inati ke ittireme ntitahana ida ke akinoi iruku itiremu menu akinoi kukaneu me arijanna itiremu i haten nyankawa i ngari mogon nankawa i baragato indi inkawa ka intakawa dagame inkawa ngari mogon di aro hatum mogo aro barato mogo kangana atemu intabana iti kwa ni honga mene garo warijaka kubeni gara kubeni kunia kui kukane ime haikwi wa utu bihi mutasabiha idi miari tita igankawa igara kube nukino kui kukane de kummenua haiku gani igadiriti kiganira giki tendi ngari mugon nankawa haten nankawa kantu indi inkawa kanga nyini ganari ira kendi na kambu dagambe ndi intabana aramarime itireme igo gana kinanga sasado itireme bega nkawa amara chengani wangati ni keitireme hulani mea haike kanga naralla kenda lingengani awali mwona nda dina nda hari aga langa gireti nantike haya lingenyan iganari tikati tina uga nyitunade uga nyitiramu kube iganami ya haike meindari rakende wanyini intadagame intabana walahumu fiha awa arijanna dunkunda arijanna nukundi ajwajun yagarui maga arijanna nukundi ne mutaharatu yagaruku senunyani arijanna nyagaru senunyani taharatil hishiya wa taharatil manawiyya sennagu bega ngalli aru sennagu bega ni mananga mutaharratu min al haidi wal qaiti wal bawli wan nuqami arjanna yagalun chunun tan ni bakal indalla dangalli yagarun walla da be ngalli duna de qasusu arjanna yagarun tan ngalli wal qaiti somen tabakar arjanna yagaruma wal bawli tanjintiya wan nuqami muran tabakiya wal bujaqi laganjin tabakiya walimani manin tanu wali waladi lemmen tanu isen neni baka kusua isen neni baka regili nga lada horentia isen neni baka murai isen neni baka tanjia isen neni baka walaganjia manin tanu lemmen tanu mutahara nekira nyani isen neni baka kesua pasike duna mani mana anadu lemme nyai pasige mani kia nyana lemme nga kenya ni duna lagara mani mbwani adamremme nga tage honu nga miari janna sara impintano lempintano pasige duna ni adamremme ukata duna ka gili duna mga konto adamremme nga lagara mani nya una sare jamanda ibakano jamani aramparasi uro duna gilibirenga kinye me arijanna gilentano akenda nuwabada anta hatagini gilei donko onta hatagini lemme ino mbani ahilandi duna lemme kini serenga anna kaso anagolanda ube haranga makaso ime anantu manda nagolui gonyanda arijanna donko allatu walahumu kilimanu wayatufuna alayhim kilimanu arijanna goli nyangano nyana nuiga arijanna donko nsarawene fonna nka unyana arijanna nuhundiga arijanna donko nsarawene arijanna donko nuhatagini tenta goli nyangana ewa iti setenta arijanna duna di lemme nyani ke anashetu nyite ngana are mumpatinda ayi wadana di jannatani dani wa kutufu hadaniya arjanna itire muntin tonte nyananga angana mire itire mebe hara gillenga ni ajitener ni katanga nange manta munte ngancha munte nyagana na kutu serenda hata gini tanga sete ite ino tanga da hata janko unate una lemme muruno ngani lambon kana kemu wadanta hata gine tisire na jibera nga yufajiruna hatafjira angara lakke bega maganyi mege mogo bega nan chaga na wurundi no kundu no donc ko kya sabuda mani intari jannatun koma lemmenta no mani inati kada taharatil hisya taharatil manawiya mutaharatu ar jannatun gon chenno nyani bakka sondo matun kai hasira gunti sondo mundino konna gunti sondo mundino besun konna gontano intiki na no konni uruban atiraba arjanna dunken chuni khina kanunwa konna gunti sondo munde hasira gontano besin konna gontano munafiqa gontano kafira gontano mutaharatun sondo munchellun inchennonni haton chellanun qasennenni mutaharatu kenya na ganyan nekiranga wa hum fiha qalidun arjanna dunkongana ro arjanna ga idumena no gondia indabaka ya allah rabbal laga na nyodanga ah inna la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ke aya gani bire me kamaron kallamun tengra talin katu hillaka panuma ya ayyuhan nasu duriba masalu fastami'u lahu innal ladzina taduna min dunillahi lan yuqluqu la an yaqla yaqluqu jubaba walau istami'u lahu wa in yaslibuhum jubabu shay'a la yastanqijuhu minhu dawfa talib wal matlu suratul hajj allah gara talin katun nanti suru jama nge allah wa tali go kamana katu gara terinka kubenu agaga kamani batun nanyi allah ga hetini kaho allah yi batu honu iranda shiange takana hari sundaka shiange ngana horaga ho beiga agana kebe raga allah anta urunu roshange ke na ragai anke lampunte anga kebe murunu lampunte aro allah taali go katu masalul ladina ittaqadu min dunillahi awliya kamasal ankabuti ittaqajati baita wa inna awhana libuyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lam allah tahilla kapanu ndagali kubenu ga hotana no batana nya allah ga he ambati hoke garanta ho surona ngade amisale nga ko kanjane mirane kompe kanja mirani nkompenda kiyere tikitini anta mulle nyontono anta tawe nyontono serebe gangara hota na utanga batan na nyalla gara anta hoshi unanga kundu nye kutalu rimenu angaba kurana di alla gara kunkatu kahiru ndo hila kapano nga kahiru ndo hila kapano ntite alla gankora kida sa alla ime kamanugora kalla munte akenka tuko kudu imenu kono kamo shia mwani kanjani mirani wani parce que arabu maga ibrahim mugondi nga ni anga nanya sere kore nga andiga munga terenkene hobe gani shia muro shiri muro di kawima ika waranke maga wakunko nandiga muli boti alla ga kamana kuko kurana di ti alla ka mkora kira alla njiga nkawa na kutukuna kenu maiga nkawa na nchehetu kuwa kembire nga alla ti inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma Allah nta yagu nuna tali sukatu. Yagu yere agari gara mugondi. Bima yeligu bijalalihi. Allah yagu mugondo haramareme yagu mugonta banade. Haramareme nyagu mugompayi. Anke nyagu nua hobi imega nkawa nyana anna yagu anna nyangentokono. Keni yagu begunte nyai. Nya Allah yagu mpetikenga. Yagu beganike yagu mugo bega nkawa te Allah ime alu tagehu nyagu mugonta banade. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma Allah ntaya gununa talindambe sukatu kenta liganya mugoso ma kini kenye aga logo mugo mugo aga goro mugo mugo Allah ntaya gununa tali sukatu baodatam tali bega ko shirime فما فوقها كيف ما فوقها اروانيانا هو بيغا فما فوقها ما هو بيغا سيرميوري هو سيرميغا كما هو بيغا سيرميوري اروانيانا فما فوقها هو بيغا سيرمي كما فما فوقها كربن قن لي مغن دروا غرن كوشين فما فوقها هو بيغا سيرميوري فما فوقها هو بيغا سيرمي كما الله انت يا ابن نكنت لينكتو اغنيا مغن دم بسودي فارس صلى الله عليه وسلم هذا ميريت حديث اندي ما من مسلم يوسق سوقة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومهيت أنه بها قطيئة فارنت سلام سنتانو ساسي غان چوهنا وبي هو بيغا ساسي سوهي كما وبي هو بيغا ساسي سوهي وري أغانتا الله ناسها نندغاني نندرجة نورغي تاي ننجنبون كفاري تاي dongo fama fowa harawanyana hobega wure fama fowa harawanyana hobega kama wala hobega shirime kama o ube hobega shirime wure ya o allah ntaya gunu na kenta linkatu quranadi koina allah inna allah la yastahi min alhaq farenda kenya ko allah ntaya gunu tungu bangande nakutalunu menu akato na tungunya bangande ni dongo allah ntaya gunu kutalunu menu katenga quranadi fa mal ladina amanu amma talinu kuga nakati suruku benuga tungundi fayalamuna annahu lihaqqu min rabbihim kuma tunun nanti kutalinu benuga kati kundu kunu tumunya inangiro kama allah mu'minun ngakentunu kenya ni salafu igogati ati talinu benuga nakati qur'an adi ke gani qarai ga mi famu ida gana tagun nanwa tuwana allah tu ma yuaqiluha illa li alimun ti Allah ti sere sunta talinu ko fahamini tuwanu ngare donc wi gamay talisu fahamu ida tawu na muwa ni du konte jaga iheti tuwanai jaga iheti tuwanai donc kenya na Allah ti yere sorobe nu gani mu'minu no ngakuma tunun nan ti talikeri tumunya nangiri o kama Allah wa mal ladina kafaru amma sorobe nu ga kafiragun niya na Allah ne mampugundi kafira munya na Allah ne mampukundi nema bega nyanda na hisrunga lanna hukundi kufuru nyi meni kai Allah ti shirobe nuga kafira walla gara nema benyi na iga bara igara hukundi fayaquluna ma ja arada Allah bi haja masala kuntina Allah gara manira muruti kutali ndamwa Allah ime kaman gora kallamun tamma shiamiga shirmega kanjamira nuga Allah ime gara manira muruti kutali ndamwa ga ko kono Qur'an adi yudillu bihi kathira awallati kutalin walla rashrega be sankunditiya ko kahirununga sankutiya mugobe ti Allah maga wana kuko yudillu bihi kathira serega be wasankiniti talunu kuwa wayahdi bihi kathira serega be gawakandinitiya serebe talinga nakati talibe ga kati nanti surobe nu aga hobe rubbatan nanya Allah ga he ibbati enta hona hanagai awago kembere nga iranta kapina shange taga shange gana kebera ga iranta ga na shange nga serebe gana ke fahamu anga batu hobe batan na nyalla ga yanta wallawa basika ntanna hana wa aru Allah ga tin nukuta na ga kube nuga hota na nubatan na nya Allah ga he iga kube nu batan na hantia torantia awago kanjamira nun kombe aranta kiera gana aranta mulle nyontono aranta kamera gana aranta tawerti nyontono yala sirebe gana tun nanti ga batobe kamana batu na hantai ko ina haga nda kanjamira ne ko mbenga mobe anga wala manta wala anga ki temba ta batendi na Allah bane batu kenya na Allah gati wa yahdi bihi kashira sirega be gakande ti talinu kui wa ma yudillu bihi illa al fashiqina kashire sunta sankini ti talinu kui fashiqinu ngali fashiqa ngari ni hilloi fisqul akbar wa fisqul asghar fasiqa go gore aro fasiqa go buchine sere gana junubu nya junubu be gam bwani ni islam go ndi pe unan kafira go ni kenne fasiqa go gore nya awa ku galle ni fasiqa go gore nya yire ku be ruga kafira go nambu Allah nya mari khannendi ku nga shankini ti talin ku fasiqa go nya ta nambu Allah nya mari khannendi aho gore ngano aho buchine ngano sere be ndaka bayira junubu nya junubu be gan tambwan ni islam ma gondo wati nanda fasiqi ne angara fasiqa go benya nambu Allah nya mari ganne kedo kundu fasiqa go buchi nanya ni anta kafira go fashiga gunni kunu hillai me kugalle yere keni fashiga gore nyen sire sunta sankunu talla dan kutalinui aganta sirebe gabu Allah killendi tikafira kuma anga bu Allah killendi kafira kuma amma riga tigajanna li fushayqa farenda gajan qilal fushayqatu ti fashigin ne manisa bu daga bakki kummenni nanda gabunondi wala fashigin ni atanna bu Allah nyamari khannendi agananga bu Allah nyamari khannendi ti hoya gan kafira kunde na nyafashiga gore nga nyabakki gore nga kafira kunde agananga bu Allah nyamari khannendi ti hoya gan tangwa ni islam agunda nyafashiga bucinne nga ndi julbunte ah alladhina yanquduna 'ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yusiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Tausirin nanda hadisi baniri tora nafasi kauke hasaruda nanti wasabata fi sahihaini anni Aisha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qamsu fawasiqa ti farinti karago wanu kunni fashiqinu nyai yugutilina fil hilli wal harami anga haramu ndio Makka nukube hukari ndega harami no anga kukali anga nukuo karindenga daga nukube wo anga kukarini al-qurabu qara wali hadiatu yalindambi ani wati nada li hadiatu kenni hillandi wali anqarahu ani alu nyantu wal fa'aratu alu gajab wal kalibu l-akur alu liturunde kukaragi karinde daganda nukube Makka wangi karini kandema daganda nukube anga kukaragi karini tuanunda adilla mutuira gajampa yi anyigene kara harisa yugonu wa iganaka gajampara muntejani gajanci yen para muntenya ne aiga yen tada manisa buda hinu beru farenga toni karani wara gajanna kunyadi aga nyaki yen ga igene farenta tinona karani ambono kunduma anye tinona gurushi na iga kagati ankara kundunya faren ma gurushi de kari farenga da kudi menu ko hoho di kunci yen tayi gene ko mo ga narin nukota ne ga kawa bangene no oyi bangani ni nungani ah allati wallazina الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه اما روغت كفاشغ غني فاشغ غوري ني يكونني اذا الله الله دون غرجنا الله دوك تمون دم بالله الله ني حله ادي غير الله دون تمو اي والله دوك غرجنا الله دوك تمون دم بالله كالله دو غرجا غندي وغد اختلف اهل التفسير في معنى لعهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقده توسيرنا نوندا مسوري الله غرا كفاشغن بينكو نانت والله دو غرجا نيدا كالله دو غرجا توسيرنا نوندا مسوري فقال بعضهم هو وشيه الله الى خلقه وامره اياهم بما امرهم به من تاته ونهيه tawsirin da nuni wonuti kenya Allah gari taga honun nyamari agari taga honun nyamari nanti ini nyamari kanem batu Allah gari nyamari kebe inanya agari kaba kebe na tono gelle Allah kutayenga aru intongoni talla kitabu nga farin nenun kama wa naqduhum dhalika huwa tarikuhum al amalum bihi igara golle intongono tikenga ti Allah na dokenye Allah gari taga honun nyamari nanti ini ke Allah batu igari warakebe nanya igari kabakebe na togono intongondi ti faruma intongondi ti kitabu ya mpantonga diri mbeta ga honu be ga makenda bari gara ken togono ti Allah na dukillahi boy wa qala akharuna bali hiya fi kufari ahli kitabi wal munafiqina minhum ay igonoti ay kellahi lu gurje Allah na dukki tabe dun konu kafirunu nyali munafiqinu ahli kitab kitabe dun kono kahirnu belo munafiqinu belo ganidi wa ahadullahi alladhi naqadu huwa ma ghajahumullahu alayhi fi tawrata min amali bima fiha kitabe dun kono kafirundi munafiqunu da kallahi dukurja alla gari nyamari kitabun nugondi tawrata ndi nanti kebe ga tawrata nugondi ingolle tai muhammadu sallallahu alayhi wa sallam farenga na qai na hobe nyibirena ganyanya ganan tungoni tanna batu birembe kitabe dunkonu kafirun do yumuna hagilun ga maketti mandigara gurja Allah na do kenya tirallahi dun gurja keni digam pillandinga hobe gani ibnu jariri akenna ke akamma ibnu jarir akenna ke akamma wa qala akharuna bal ana bi hadhihi al aya jami' ahli al kufri wa shirki wan nifaq digam budum pandin cikandi gumon kati ayi tikellahi dun be gani ke Allah na do kafirin tuwai kafiri su mushriki su munahiki su Allah gar Allah dun mutima gatina Allah bane batu maga hokka ho Allah yi birem be gara ken to gonu ngani gama golle tayde ti Allah na do kenye wa qala akharuna li ahadul ladhi jakarahu ta'ala huwa li ahadul ladhi aghajahum alhina aghrajahum min sulbi adama alladhi usifa fi qawlihi digan na tan di gumu kunti Allah gar Allah dun be gurje ngayre ti Allah gar Allah du beraga hadamari men cuuni to gi haba adama hallan poteni waji aqaja rabbuka min bani adama min juhurihim juriyatahum wa shahadahum ala anfusihim alaysu bi rabbikum qalu bala sahidina ala ayataini wa tibirim Allah gar ke Allah du ragi ani to go adama hallan poteni gari dunaida gurja ti Allah na do kenya kudiga munna gati anani alladhina yanquduna ahada allahi min ba'di mishaqihi yukunyani igara allahi rubbe allah gara irul allah gara allahi rubbe tahu allah gati intongondi tike allah intongondi ti faruma intongondi ti kitabuma bire be igara tongondi en tongono ti allah na tongondi en tongono ti faringa nan tongondi en tongono ti allah kitab nan kafirahu ila allahi dumurja yukunyani igara allahi dumurja lahi juke koton dem palle ayetun dem palle وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَى أَلَّا غَدِي نَامَرِينَا كِبِ غَتُّكِي وَاغَا كُتُنُو سُمْبُو أَلَّا غَدِي نَامَرِينَا سُمْبُو كِبِ تُكِي سَارَنُمْ بَتِيَ مَارِمُو قَبِلَمْ كُتِي أَلَّا غَدِي نَامَرِتِي سُمْبُو تَبِّي غَبِي إِوَا سُمْبُو كَكُتُنُو كَنِي مَغَنْ كُتُو هِلَّنْدِنَا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ إِوَا بُنُنْدِنُنْ مُنْيَنْ قَرِتِي بُنُنْدِنْدِ كَلْتِنُمْ فِي لِسْوَا bonondinde nyani munyande ngananya allah kutana munyande ambonondinde junubu ni bonondinde nyani munyande parce que farenti sallallahu alaihi wasallam junubu nungana gabota kamateke nganya logono kamateke kutunia ma nagasa qaumul mikyala illa mun min alqatan farenti surusun tanu igamudu ndo e wakilo lun nagashina arganta allah wakamme kutunia na kamkoron kinya junubu nganya na sababu na munyembonondi ewa hakaja iwabunu ni ni munyandi gagadi bilihishia ina imbello wandi kanu ina wandi dabanu nkari ina wandi kompo nkara ina wandi naburu mfai ina wandi naburu mkura kegani bunu ni ndenya munyandi ewa iwabunu ni ni munyandi tibunu ni ndeke kalitinu piliswa ulaika humu ligashiruna alla tikumaka mkutu haika sabati kubenu ideke fashiga hu lahiru gurja yando alla naga sumpu kutie bono ninde munyandi kumaka kutu benuka koni kundu kugana sabati soro benuwa ulaika humul ghashiruna koni peredinto awago iperedi dunan bireni iperedi dunan liende yomal gaman kota iperedi arjang nan kanuma hoho gidanu yanga katanya ni yala Allah ganu kisai aha kaifa taquna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون الله يقول تعالى يقول تعالى مهتجا على وجوده وقدرته كما نرى كلام جنا كنو دغاني اغا دليل نيانا يكي الله كيتاندين كما ادي راكوتو na onyamari hi goyi kana hi kirti goyi kabakoi kaifa takfuruna billahi allah ta akun kafirna wunti allah ikammu aka kafirna wunti allah ikammu wa kuntum amwata akum mai dunadi aka hurunyani o hurunyi kambire ampa ba hallan koteni amma ni manga nyino bire kebe na nyamma tagi na nyalle mampure nyani Allah na rokenye ammani manga haben pallon ko tende wakati kebe ah walla mani nyimme ganaro lenkandi katti yonki ga hutene na rade a hurenyan Allah na rukin pura huwai na kwaiya ndota wako Allah kata ya tanadi amu kuliku min kairi shayi amu humul kalikun amu kalaku samawatu wala bala yuqinuna Allah tiya la wakun tagia na nyuhuma katakawa manda agai manda dutaka wala wakun yanda kampatonya ritaka na munyampatentaka ayaga ntadanka na kunwa mene hali ataala li insani hinu minadari lamu ya kushayi mazikura ya lamu wakati mari hadamari menganga mai hoho imanga kundi tunadigeme eska hadamari menkibari nyi dunadi Allah nda Allah ti dunadi wala Allah ti kaifa tekfuruna billahi aga kafira kunuti Allah ikamu wakuntuma amwata aga kumpurunya nyi fahayakum Allah da gabirandi kenga ni mani ngalengkandi kasunna katika nati mnalla na malike anyamara na yonki mbute na aradi ama ni manga nyino wakati kebe yonki maadi au kurenyani Kenya sabura lemesu lenkanga na hitaga bugun nukonde na nyonki mahute na lade hadamare mahu hukumunta kinai antaya ankani antaka sanka na antaruno silami mpurunkumu ya gana dingira haida gana buruno chinkunturu wane kayonki ngana hukute na lade kasunna katika timma ino konde yonki mpute na lade anya hadamare menga hadamare me hukumunya kinai keta hurempu kumunya kinai haraga nani ado yonki gama bugu kasunna katoko nitimme halle nukonga haraga nani ado yonki gama bugu hadamare me hukumunya kinai ayankina nankasanka nanchalla ina tukura yonki gana buruhurun kumunya ontaka kemburunu kanudi waina angali yonki mpute na rani kakata yonki mpute nga hutene na lari hure nyani anta jate na hadamare me kaya yonki mpute halle na lari awa jate na kenya na laga tifaha yakum aga gurunya ni bire mbaga ganye mani jimanga Allah ri yonki mpote na raga ri naga ngalindi naga ri tidunadi summa yumitukum sage aga dunal lajali qabi Allah gara rakutanda kenga na timme summa yumitukum sage Allah naga kari anduna saten kaga na timme Allah naga kari summa yuhiyikum sage Allah naga birandi bada birayenga yomalika mankota birayenga Allah nabirani kenga ya lakara summa ilayhi turjamun saga rabbira halaga to ko sigi qiyam am birenya kundunga wa ya la kumunga na bire qiyam am biran kayo ga sigi qiyam am biran Allah no to ko durunde ne medi kundunya ino koroshin den tani gollun ta gen cenewa daga ranto iba ay summa ilayhi turjamun aga bire halle saga ga su saga ne katti Allah aga hinun ju saga ne katti Allah donc wa ko ke aya aya tana da ke tafsiri قالوا ربنا أمدنا إثنتين إتو كما ألا أندو كريتا نهلي وهايتنا إثنتين أندو برانيتا نهلي فاترفنا بجنوبنا الله أوي مغيرتو جنوبنا ينفوما هذا مرمو كافرون ما كيكونو قياما برانا تيالا دي كون كريتا نهلا دي برانيتا نهلي كينا هيك آية ديري وكنتم أمواتا كني كاللهانا أنغا نماني جينا summa yumitukum kenni ankalli hillandinga birembal ancha tengana kinye duna alla gankalli kallu manya hillon nambirandi ta hillone kama agati wa kuntum amwata fa yakum angani majinga gari yonki ladi amma biranga randu nambirenga ba ahalla mankari nambugo dunadi summa yuhiyikum sagella gara nambirandi wa kubran kal alla rahada mari men kari kari mogonu hilli nambirandi birandu hilliya angani majinga hurenyani andu nancha tengana timagan kallanya hurei kallunya hilloi birandi ndun kan hilandu nan birani biranya Allah garan birani birai hillandi wallati hadamare menda kamane be gara ke dabaran akundun nan karita nu hilli nan birandi talu hilli ankin kafira munuti ke Allah kamu kaba ko nyani ko amma ga wannan kafira munuti ke Allah annan kawa ke Allah tunuwa annabatu annan kaya da annan magayan kada a huwa alladhi qalaqa lakum ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الله نكما نغا birebe kamanen gara itagandem kono da puru onan kati tunute agara ne man habbe nyoda ngani otage halle dunadi awarne ken ka kono da harisa go fillikata oni ke allah bane batu oni tu anyangi halena koyo umay duna iyan do taga norti duna kentu agum palloma ga duna ga yimme agara nema nu benu nyoda ngani huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a allah ni kamane ho ho ga munyendi agara taga gada jami'a ho ho ga munyendi allah taga hada mare meada ada taga ti hada mare meanne mandenga ada taga ti hada mare meanna handenga owa khaida be wutu yere qaida tu muhimma le shiri go ira ham minten mo shiri to wano to ho ho gani igo honnyai ho ho gani yambam ponnyai ho ho gani londi honnyai shilama gon chariyan le shiri da sudda kan tanyana hada mare menda ma dalile tana ganari na hobe harama magade masalan ke ganari sirei iti yambam ponu ndu igon honu ne ale asilul hillu le shiri ndi addagan tanyana ndangani me bati en qadi ad-din tawqifiyya ho ho gani bati en qai maga dabar dalile ga tamma me ho ho gani ige honu do londi honu do yambam ponu ye maga haramu dalile ga tamma masalan ke ganari shari'a wa itire me go igana nki ke itire me iga yem manya kebe ga itire me ke igana onta dalile munduna ke maga de parce que le sirinda daga tanyana da anke mbe ga ti itire me ke manya liti dalile ho be ga haramu anke mbe ga ti tire meke manya de anya hayri dalile bay murna ke nyama ga dalile be ga tire meke haram quran do hadis anya hari tini kem palle le shirin da daga tanya nana iga anke mbe ga ta haram dalile nanya ke be ga iga na dalile muru enta fasgale asilan hillu le shirin da daga tanya ni fofu ga ni ta ga honya ga dunani le shirin da daga tanya ni iga honu ndi londo honu dalile ngana na ke be haram ko na wa haram ni masala gajam peti tage honu kudu yugo honu kudu bana beba le shirin mari sa so gara ka gara fare ngati gajan nan kara fa shirin yan angana shirin gajan ni gana ngana ta haramu na ta aha angana ti gajan manya tina dalilen ka annati fare tankara anda dalile ti madda madde le ti me ken dalile gan tam ma yige holo yambe po beba aka mangarani galle ni gani galle nya parce que le shirin da daga tanya na da tanke dalile gan tanke magana harami maga harama maga me dinan kan kibaren ni anke ngana hodda bari dinan ni tanga nyana bate oti kemanya kebe gata manya onta tini kenna dalile riti de anke mbega ina bate kenyo tina nyana dalile liti pasiga dini tawqufiya dinan kan tagge manna ho hodda baranga ma dalile nya kita la yahillu lahu an yafala fi hatta ya'lam fi hukm Allah la dare kama nyimera kiyako anta daga na shire dan na hodda bari dinan di manna Allah ki tanya tadi adini tawqufiya fofu gani bate nya maga dabari tanyi menga ogana nyi bati ogana tike ga ganata harame abun ai akembe ga tamanya unta dilli murama ga oti nanke mbe ga na bati ka nyanya na dilli lerti parce que lesi nda tagge man na hodda bari dilli le ga tan wala ga na ke qaida fahamu qarallemu tenga na girno ke ga koino ga ni dunam pindo dinam pinta bana dunam pi ho ga ni dunam pinya dunan yambange na ga hun lesi nda daga me ho ga ni bati ga lesi nda harama maga masala angara ngari tuwanu yuko hami enti maga inati timantoro kundu tuwanu yuko nta dungina rondini timantoro mpara mundanyani anki nga timantoro antaro angara liti deli nga kurando wani hubega mantoro haramu sino ali asila li hillu angara ngari tuwanu be kitenga wara kitenga re adaga ntenya na ronde anki mbega ta harami deli re iti kurana roha disini hubega mantoro harami ni kende lilenta kurana roha disini na mantoro ronde harami angana titi yambange nyana yagaruna yambange nyaruna kitenga unati yugo ngamantoro londa kemaru no titi yambange rarunde ti leri mpayenye yagare nyandi galle londi titi yambange mai mantoro sugai won kitenga kenda rondi na leri nya haita basi nta kamadi oke asabu dangane angana ti bidia ku munda mauludu ni bidia ihoni du to e anke nyi melu puno ko ti bidia na farenda lupuro ndiwa mantoro ke began kitenga bidia ampewa mikuru ke began la kenga bidia ampewa ina ke ko nanke ngati ni bidia ho gabe na ko nyime anya na fare ndanya ona ti ai amadi na mfamo lupu ni duna ne manya mikuru ni duna ne manya ali asila li hillu li shirin ku daga ne bati en kada ali asili ali har ali asili ha li shirin ni haramu nyani anna dabar illa bidali amma ngari Allah gati al-yawma akmaltu lakum dinakum amati la dina nyati mandi ايش قال الله تعالى يوم اكملت لكم دنياكم الله تدينا ننتم مهورن تكبكنا me duna yamba mun khibara Allah gara duna ne manun jate suratul nahl ati wa yadhlukum ma la ta'lamun ati ne manun kunda har sangar no hotta ga ku ganta kebe ngari no hotta ga ganta kebe kenya ni fare na koi duna ne man khibara ro dinan khibara magiro medi bidi anna dina nyadi bini anta duna ne ma khibara di sirira wa duna ne mai wotto kono dalile tanan dari na haram walla ga haram mare me toron aga ne tora gana sabata daga haram marme torno duna ne mai gura haram ne tike masala poso ne anga nai gan tankar ne ba kinga haram ne tike ngam pasiga haram marme karne haram marme palake kana ni kinga duna ne manda sudda gan tanya ni magaru dina katumeri kenya ne Allah farin yin megari madina sallallahu alaihi wasallam adani ina tamare ya garin fanandi dia tamari gillan na tamari gon koren kutu anna shetu tamare ke nan daga ra koranda yi gonwa yere ne kitten a kosene tanga kosene honwa kalla fare ngara ke ngara ti he ati gara ke wara Allah gana ra kutun nan ti tamare ngal lemme nan yi ke ga he aurare me marinan konda tamarun panan de ngara shine bane ashine tamare su mallem fare ta ga domi ke be garanya antum aalam bi amru dunyakum aga dunan gollum pi aga imeno na kuntu aga ga domi ke be garanya wala dunan ne man kibare aro dinan kibare tabana de wa bidiyan na dinan kibare nyadi kenya ni Abdurrahman Nasiri Saadi Nasiri Saadi Husaymunu Qaramwani akanyu uneja Saudi anjamane tuwana Korea ni tafsirun do kitabun tananu nga magadi wallahi aga miside beri mikro lota hana miside nga tuwana wanu ara miside ke warati pasigira mikro laiti bidiyan nyadi Abdurrahman Saadi ga hama ga mangara tikkara sawarni sallirin kamangare ay taram misire ngaro pasiga timmi koro be garo timmi koro ni bidene Saadi masin kotai Saadi nda gemu jarumundi adani go ke lupunga nta ya go ngar aranta ho garama Saadi nda gara me kunyi kenda ni kahiti le me wa Abdurrahman Saadi magasa hante kat sahan dukum misa ati go ke dan nangve anveri no kal lupunu ko ra lupunu kini Saadi nga Saadi da kahti le membo na kina tike karade igon konta karana atillu punun kinina ngeranta kungal lingama lupulo nara lupun kina da hada ngari ewa atanke nya gendu ron konto ke sandi misenga li lupu ke mande mangara ngara ngara sarati yo bo ati salli khillen khamana ni khanne nandaga o gara hokita go ban nende gene ga igon chagere ni salli miside wanu fawanna dalilin famu wanna dinan karanna famu ho indagiri bidia ho indagiri bidia dunayo kundo dunan ne manu aro dinan ka barenta bana de ahayre huwallazi ahayre huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ne manu kundal rasul ta ga na dingen doda ma dalile tanan dari na hobe haram huwallazi saqara lakum ma fil ardi ma fi samawa ma huwallazi saqara lakum ma fil ardi jami'a minhu kelle ayatana di Allah ni kamane ho ho ga munyende Allah gara suga ya gada ara suga ya gada bo kara lemmu do tuwanu na ko gaida no famu duna ne man kibare aro dinan kibare tabbana biliya ta duna ne man pinuni ne man Allah gara nyura ho ho ga buyo kenye ne man Allah gara nyura adagan tenya noda masab agana sabatu ho beri nanti tora ngadi katte hada marmei kem palla adagan tenya ni bo dinan kan tagge man ho ho dabari dalile ngantamma ah summa stawa ila samai sage Allah kare kare ndi katta kamunga istawa warni kallan ka kuma nan yero kenni ala ganarai summa stawa ala li arsh agaranya na ala rai kenni nyan yero nyan nan kallan ka ho nya kamma ka ila ganaru ho ho kenni qasidu nyai nan kare kare ndi nan daga birembe Allah gara munyen taga aru ho ho ga munyen daga taga nan dubute summa stawa ila samai sage Allah kare kare ndi nan daga kamunga fasawwahunna ke sawwahunna hati tari yurundi ke sawwahunna fakhalaqahunna ara kampaton yere ga ara kampun kamun kataga kampaton yere ga di taga sawwa samawati ni nya kampaton yere ya wa huwa bi kulli shay alim Allah no ho to anan wo ari yere Allah jonge kamunyi alla junge munyanyai kembirenga daga kamuntaga e wattagande kamugonna kundunya hari dunadi anjunga ne kompe mureran kenyai hilo kembirenga anga hoberona kamanna rakam e walla rattagande nya kundunya a junge munyanyai kempalle adaga kamuntaga me ayatana warni kane suratul najiati di antum asaddu qalqa amis sama banaha arrafa samka fasawaha wa aqtasa laylaha wa akhraja duhaha wal arda bara jalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha ila akhri ayat ke aya kedam manikoi arrafa samka wa fasawaha wa aqtasa wa akhraja wal arda bara jalika dahaha angana ke gara wanyanan dangani goyi allara kamun pulo attaka kempalle ari munyantaka basigati wal arda bara jalika dahaha ke domi nyagambin ho magari kate ibn abbasan ati qur'ana aya lui ho ha munda nambar tinke magadati kenne kan e ati allah tida kamun munyam pulo attaka ahalle gare gare ni daga katta kamun bo ahayre ga wal arda bara jalika dahaha allara kamun taga halle ari munyana ati qur'ana maga nyagamba maga qur'ana ta me grindi ni koy aga grittum ka be yadiga mun ta me burjana allah ra munyam polo taga adaga kam mun taga me kebe hayre suratul najiati di allah ra munyen taga agara munyen taga ada wara kempalle adaga kam mun taga kam mun ga tagen nan dugute allah agirni katta munyen wali arda bara jalika dahaha kempalle ra munyen taga tarabbali arabahi na jimbugandani na huntu honumbandi na gidun arakan manna sabati ni tay mata allakum wali ani amikum ninya aka kunda daga mi ala gadda banu allara munyen pola taga agara munyen taga na wara gare gare ni katta kamunga kamun taga halle kembire ngari munyenga hubi nu gan kawa wallara ri waradi ari waradi kapeme kundua ikapeme kundua honu gawatin wali arda bara zalika daha harabin kanne di tibada kebe gani ke kundu amari tili tertibu amari na koi ketage halle ari takke ga takke ari ya no khibari takke ga nyake ga nya aro kamun tage halle nu nyanga tage tibada ken takken koi ni de tibada ke mana ne Allah tira kamun tage da munyen taga yo aran ta koi ne bada ke urehe kamun tage halle ni gar munyen taga ta manan pitike ngai gonu gara hasari kundu ala kulli hali munyam poni holon tage kamunga daga tage ayan kunta mekindi imma ananya bada kebe gani ke literatibi ali awqati mana nanya ke kenyange wanda kamundo munyen taga ne ama nan peti kamun tage halyan ke gari tage imma ananya Allah da munyen taga na wara agar ga kamun taga nan dutari munye hobe kan kawa bakarari bugadi ari bugadi sabwa samawati nanya munyam pato nyeriya wa awarini kamundo munya Allah ri taga bitotumi me hadise warini muslimun din nanti qalaqa Allahu turbata yawm as-sabti ya Allah rasai juron taga sibitin kota wa qalaqa al-zibala fiha yawm al-ahad tigidun taga al-ahadin kota wa qalaqa as-sajara fiha yawm al-ithnain ti idun taga tenenyan kota wa qalaqa al-makruhu yawm as-sulasai hulu gani hukuni tenga kenta ke taratan kota wa galaka nura yoma li arbiya hobe gani noro nga kenta ke araba nga wa basa fi hadda waba yoma li kamiz dabanu nchanki ara dabanu nchanki munyanka malamisa kota wa galaka adama bada li asri yoma li jumwa mina agrisa dada adama taga laga sarampale juma kota laga sarampale wakati lagare nga min sa'ati al-jum'a fima bayna al-asr ila al-layl la ghasara nurun nagati adam attake me ke hadise bun kasiri tike hadise gani qarib min qarib shahih muslim hadise nu binu gari shahih muslim ni ka ba kontu gano igarantara gene i gwani ke ato ke hadise ga sege sege abu hurayra ta da ke hadise raga kabul habari ay kabul ahbar abu hurayra ta da ke hadise raga kenyai honu da sim mara raga fare ne idanya fare ndiga me fare ndiga me tike pasi allah ra munyewa allah na kono ewa qur'ana din nan jira kamundo munyen taga bitotumya meke hari siri tagande nyana bitonyeri ay sibitun kota allah tagandi me kebe gari bugari na do kebe ga ayande Allah ra tagande nya bitottu miyani tagande njunga alhadi anyame juma shibiti Allah ma tagande me amatta mbi gade wa ma masana min lugu ayititi ta tampira tuma shibiti ngota ken kantari ay me kimancha bura tagande njunga alhadi anyame juma bitottu mi ki hadise be gari ne hara ganda gari nukuta na sante ha وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ أعلم من الله ما لا تعلمون وإذ قال ربك مانا وأجكر إذ قال ربك وقت انكو وقت بي أنك ما ألغت للملائكة ملك ينوند إني جائل في الأرض خليفة إنك الله وصورين دانا واللمون يندي كي صورين دانا ديغامون شكي نغتيراتي hanunti Allah sorindana na Allah sorindi munyendi haitite Allah kondoyere aratuwa umbala kukai Allah na sorindana wara munyendi kengi kitu mkutunu munyendi Allah sorindana khalifatullahi honu tamana ni kenyi honu ti ay khalifata keni ya take honu yuguwa nyu munyekere Allah gara kumbu kuna ra adama sorindi batini khalifata keni kia honu ti ay diganchikandi khalifata ni ya adamari munyi me ona me sori sori ndi munyendi oga sare sare ne da mugobe karna bada kharani ko jama dun ko gari kiye nga katenya ko gana kala na nyame baka duna honu wi batteni ko gana kala na nyame baka duna honu wi batteni maduna gangi ti khalifa ta kene ke adamare munyi me na sare na me sori sori ndi duna ko diga mushike Allah di ne ri gunun kashiri ngara kebe wutu kenni shikandi ke na adamare munyi me nya igame sori sori ni munyendi Allah te Allah muraro nya dokenye nke Allah na sorinda na walla munye nke ngani adama adire munga igame sara sara na nanya gupu kurubundo jama jama nga igame sori sori ndi munye ndi honu ndai baka munye kama honu wanu maduna gangi honu ndai baka munye kama honu wanu maduna gangi wakubi enu garanya kita nanti honu wanyu munye kama Allah rakunya dengan garne ada malire muncul ni batendi kunda garu malika nun dikamenye malika nun garne kebe ko nanti ya langa horono munyen kamagari bononi niba iti malika nun garak keko su anyi no ho anyu munyen kamaga bononi garak ta umanje mutota honu gati ho ta ga honu tana anyu munyen kamakunya mbuno Allah gari ada manya suri na dire muy kunda awtu malika nun kuran ke dikamenye kunda ko garak kebe sahaba ndaga magal bun kasirum na kenya kama ada mari munyi mani be suri ndar munyen inni ja'ilu fil ardi khalifata ngarni sori ndano wara munyendi kenga ni adam arire munga yamme sori sori ndi munyendi maduna ganda gangiri ha qalu malik yanu nti allara atajal fiha man yufsidu fiha e ya la ngarni sore wara munyendi kebe ga bondi ndi munyendi ba malik yanu ngara ke kwa hetiti ibarati allah diga mendi de ahetiti ibara Allah diga meki gai maliki anu nkara kekwa iga fahamu ya murmu Allah maga iga tuwa murmu Allah maga miasinu ahetiti nantana itiradu ya Allah nambara diga meki nanti wabarati na diga meki na Allah diga membuno di nambara iga lemana hitike ngadi iga lemana ni haifahami murini ya awriani ya la angarinu huwa waramu nyekiri ba arini buno di angarini kebe waramu nyekiri arini buno di ndia ba na horonya juguba awabu ila tuwa huwa muru Allah magaru na fahabi muru Allah magaru na ahititi ibara bo igunu ti malika anu mpaika rakebe kwa tejal fiha man yufsidu fiha awanyi ni malika anu ndaketu Allah ra malika anu tu inditi kei tuwa huwa kere kere nte yuwa ya kanyi malika anu maa wala igunu tarawanyi ni take honu tana nyungu nyendiga guno nini malika anu mara kengari igari misale mututi kunga nanti hanu nunga nyire iga bunu nini mwabe kukari ni bunu nini kundu nye alakul hal gaddeli sahnde suntano nanti sababu bega to malikan ku bat yala i anga ho dabana garni bunondindi imma to awu gregeren te igonyi aga nyim malikanu magano ngani gara tuta yube allah imeri tu indike da ko walla kenga hida tut ida koti tagu manche igoy ira koti tagu manche igoy iti yala ngarino honya munye keda agarni bunondindi ba oyes fiku dimaa ana horon kajugu me kallen nanya aga nanyi anga kibiri tinu munye ndagarni bunondina ndagarni horo jugua anna tagandin to gono ngani wayni okuwa mbata deja ni warni kenko okuwa nchwala yin konno okuwa nchino ndini ama jaran na hota na taga kenne gella ganya agarni bunondina agarni nya bunondina na ira famiru tuwa huwa mu kenti nyani gati wona hanu nusabbihu bihamdika okuwa nchwana la yin konni subana len konne khabedan ti gandenga dome wanchu banan ko subana konne banere alu ti gandenga na dome wan suwan lan konni suman lan konne beda anti gande ngadome itibawu bi musahabati wan suman lan konne nyana nda suman lan konne beda anti gande ngadome wonu hadisu laka wan chunun dinga tasbihan ni mana tanjiha na allah sunun di bakka ko ngaro ho ganta kawa subhana ureni kenya tanjiha na allah sunun di bakka na gasindi hinunga aro ko beno ganta kawa arun natiga wa nuqaddisu laka wa anchinundiniqa anga qawashinino bakka ho wanchinundin bakka ken qai qala allati inni a'lamu ma la ta'lamu allati ngarni kebetaga ngarni kubenu taga ni nyasori ndana munyendi nke allah wa hoti khibari ndaga ganta kebetani ngarni annabi nyumum bugidi ngarni sedum purumbugidi ngarni sidde nanum bugidi al aqrabuna ngarni bugidi ale aqrar nu ngarni bugidi ale awliya nu ngarni bugidi ngaketani nga hotu ku gbare ni ngarni kubetaka nga hotu gbare nda ganta kubetani basi ngarni qiharun bugidi ngarni annab nyumu bugidi ngarni sedu furum bugidi ngarni sesunu bugidi ngarni tongun tong bugidi ngarni allah wali nu bugidi ha وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها بينما الله غرا آدم تغا توسوا غام مندان نلا تويندي ملكيانوما نانتي غتي كيبي وا كيبي تو آدم خبارني انتا تاريا وا مندان نلي كينيو كوي ملكيانوما فسغون تاو بيغا آدم دي اغاناي هاري تاغي وكي غارني بونوني نغارني جوغوندين دي masalaha bere shuroi ga begari kenna ampasu kenji tantenna abunu dinde ke kamma allah ra yukunda bari kunyo ko allah gari dabari nan duguta awwakati adam adire mempa junga kinye yukube no awwakati basa warni ken qabo wallama adam al asma kullaha ya la yukisu baduna do dunaga gilli yukisu ga dabari ne allah ra adam tu indi kenye ba walla wakati ne yokube adire mum pajunga je kunyani to anunda mesomi kendi wi gono tali asmaa kullaha yokenchwani yokitagandenchwani bungasiri mile na kati kenya kobe ga goy bune shemini tafsirin da kenta ali asmaa kullaha kesa gane kati aw wakati ha junga je yokeswi kunyo kwalla ra kunya to wonke na la ti kullaha kesa gane kati kenya aw wakati Allah ga kuyo ku dabarni wakati kebe Adam adire moy iha junga ni yokeswa Allah ra kunyo ku taga na Adam atuindi itokunuma iha junga yokeswa wakati kulla hakisa gane katike ne iha junga yokeswa wakati Allah ra kun taga na Adam atuindi itokunuma wokera ko yere to anu na faida litire jangal lugha no be ga Adam re mu makannu Allah na kannen tuindi serena basi digan konnanu go akonoti adam mari men do kanne mayan khamunyani ti adam mari mulle shuru nyogo mumuntonya iga yelungun kanum mukaru gundu honun kanum muku alla garunga i mere kanne modo fe ido menaba ti kannu ndabari kundunya ay alla hayga tire jaga hara wakati yokube ganyuna adamadire mumpa junga yi alla andi tuinday alla na alla nda komontu indi kanne nga komonyu mo yokuy won wono ke oy mewra watto gollono kuma yokay wora wabaka nga nyine attu inte wonta to goto kana to goga gollini to goga gollini tay o wana golli batunda la halanga runa to goy go muruna ray ke nga nyana men lu alu kulle sirin no kannu kulle sirin ka alla nda adamare min to indi langinu do kannu ma wallama adam ali asma kullaha summa aradahum ala al malaikati sagal gara adam attu indi kutugonui yokukutugonuma ali koy malikianuma ara yokuku waram malikianumure ni koy malikianuma fa gala anbiuni bi asma'i haulai allati malikanunda qadin qibari tukuyo kutugonuma in kuntum sadiqina gella ga ni tumuntunya ga tinkira ngarni hotta ga bonundi ni ahuri juqi to aguga ga magaga ga hotu aguga ho mugutetu karakuko yalla ga ni tumuntunya yi nan ta ga ho sheda ga ho hotu wayne aga tingarni hotta ga bonu ra hori jukun yalla ga hotu ken ga ni tumunya ga ni tumunda ga hotu karakuyo kutu onungo ha walu قالوا ملك انت سبحانك تنجيها لك الله شنو ينك ندن نبون نغشي هوتوا لا علم لنا الا ما علمتنا توغنتكم مغكو يان موتو نيغبي يرا توغنتا غندي كاتي الله ني دو مغيانقا او كما الله شنو غوندا كوي توغو سو انتكم مغانكن الله يميغا موتو نيغبي واغنتو مغان موتو نيغبي ده innaka antal alim li hakim anke ngalla imme ani tuwana nga anke ngalla imme ani kitana nga anga no hoho nya mo bi an kawo kundu nye ah qala ya adam anbihum bi asma'ihim falamma anbahum bi قال يا آدم برنب ملكاً وكنت يكنت قوما توانو غني مكما فايدا بيغا كرا الله غرا يكوكو كوي ملكاً وحلو agara yokunta ga direti mamate adam amalike anu kibari ali koi malike anu nya hilo kunga kondo ati adam anako angnare tuanu ngame kama ando amma sailali antin nindeli anda ke tuana trinde a akontai anda ke trinda anda kontai anda ke trinda kontai anda hota na trinde suata unu kenda jabi kenya na afasa monta unda tuwa unko iniba ube anganari direti tana trinda kara jabi ya haa hobe ga fasa mun ta gunda to agun koyi suru kana konta yakane suru konta yakane akinda jabi ki ana to agun da fasa mun ta agun koyi dina tanga nari ta jaman dan da tinda rajabi angana ki sun kuni suru hanu adi wata unu to anu nyane ga yi konta yi anda ko yake ngata jabi ki ato agun da fasa mun ta agun koyi dina angana tulu mai direti nati ke jabu ni mani Allah ra yukun koyi ara yokun koy malike anu mahilo amade adam an kusa akoni da hilo ali koy malike anu mahilo pur malike anu ni konto yetu ina adam afasa munta untu ikamma ina tu adam afasa munta uni kama ini konto yetu iga konta ibira mbe yokun to ma qala ya adam anbihum bi asmaihim allati adam adam malike anu ko fibarti yokukutu konwa yokukutu konu ko malike anu da adama da yokuntu kunun chuko malika nunda bane bane imana nya punka siri gara kebe ko yoke suba tagene duna na uto adama wakati maduna ga gindi imai kuno sheminu gara kebe suba ndei au wakati adire mumpa nyumba yokube birin bi Allah adama di ghibari ti yokunga falamma ambahu bi asmaihim birin bi adama gada malikan ghibari ti yokun to gonga qala allati alamu aqulu lakum atim malikan da maka gada inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi kam patoni ruhumu gunte begadi munyam pate ruhumu gunte begadi nke Allah na tu ma kagara ngati ingar ni kebeta ga na hota ri bare na ganta kebeta afa samunta wi go heke bangi kai aw kun kontu ku yoku to ma heke gari ko ma kagara inna adam khayba samawati wal ard awanke Allah na kam mun ko mu gontentu nyana mun yan ko mu gontentu awangara kebeta ga ngari ti duna igame so ri na ngawari ne ade ngawari ne wa alam ma tubduna wa ma kuntum taktumun aw kunga kebe bangandini nke Allah watu aga ho monni nke Allah watu aga kebe bangandini ngatu aga kebe monni ngatu kene adam afasa monta kuma e wa yawmal ghaman kotaka o ga tankar ke wujine shine be nyana shiki adam are men chugo nan nuru sami shike mkoto adam are mun puti honu hutengi rakendi honu imetumi hutendi golle ngana foto adam are mun akappa mai nanti koronda sire murunu ana Allah kanjo dangani Allah likitum kiti hobe garar jannan nan daga hobe garar jahannam nan jaw golle koto de oga koto be rodde go be daga su ya gentai ba ke gananya yastami al mu'minuna yawm al qiyamati fayaquluna law istafa'ana ila rabbina haruban da kanjunda no murukato kama Allah irini koi irini adamai inata anta abun nas khalaqaka Allah bi yadihi inata Allah adama anke nyani adamar mum pabai Allah ran tagati kitenga wa asjada laka malaikatahu ari maliki anun chujudi ndandangani wa allamaka li asma'a kulli shay bun kasira hay gari delle mutu era nanti adama Allah ra yukike suwatu wa mungkin ti wani qiyamam birangari hadisu safa andi ti qiyamad dun konunga konni wa allamaka asma'a kulli shay anke nyane adama Allah gara antungo Allah gara antuindi wo hotogonga fasfalana ila rabbika wa qanjum de nyoda ngani katta anka ma Allah yi hatta yuruhina mimma kanina haja maharuga ke dingira be ona tumona la hiye fa yaqulu adama nati listu hunakum aga din cimman nuko bentam aga din cimman nuko kebe ko ke golle nyangana nan daga Allah kanjum daga rantanu ngani wa yajkuru jambahum fa yastahi ani junubun ko Allah tinke maga itte nyiganda iga ngaya hu Allah illa killanta kanjum kungar ni nu kono bi hatam panci ko bi ga hitire inshallah ah wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin wa iz qulna lil malaikati allati uzkuru iji birenci ma birembe nke Allah gati malike anunda usjudu li adama kasujudu adama da keni sujudu ya hakikanya ha nantange lungu nyenga imeani pasika honu urunuke imania ti Allah radu maga yankanya ti pasika nanchujudu hadamare mendatake honda tantakeme taheti titiri tangero unyenga re Allah imetu hobe da sujudu ya Qur'ana jahirun di anke nakemba ka sujudu ya kama kamu isujuda da anga sujudu ya kebe tu Allah rinyamari ini tange nyimea rungu nyenga adamada ona tu indagai golebe ganai hari ho haramu ntenye Allah ganai nyamare tanna nya anna kenya na honta ngada gantenye ni anti gina kama ka waina kama nyanda nyamare antake metaka hon chujuri take hodake me Allah ganai nyamare nantana chujuda da geta chujuri take hokea da an sujudi Allah da ayanda nya mari ima sujudi Adam ma sujudi Allah da amma ngari buri saka baraga nya kafir nga ado garam misali hillandi Adam mari menna siren chaundi na urushi na kari ada gante nya ni ba haram nya heti sankal lemme me Allah gara Ibrahim nya mari kundi na tire anire me Ismaila urusha ma saundi na labon chaka kanne Allah ma giri na tiga amatiga kamawa nashirin kurshi nashirin kare haramu nyani me Allah gare Ibrahim nya marta gara nya Allah re Ibrahim tiga wa Ibrahim alleji wafa Ibrahim be gara Allah nya maru khannin tu timmanai hari hobe haramu tinya gana Allah gana nya marin nanta daga nantan na nya daga kin dan nya bati nya ni ka Allah re nya marin sujudi Adam da sujudi haqiqa nyi me me ra sujudi kenya ti Allah nya marin ai da nya Allah da isu sujudi fasajadu malikan fi sujudi illa iblisa aganta iblisa ke illa igonuti manni Allah ti malikan fi sujuda aganta iblisa iblisa ga heti maliki ya bo iti illa ke mananga ni ke ba igonuti hara ga nan iblisa ga heti malika ya malika heti ga qani batini malikan nan ka hi malika ya kamundi anga ni jamana ga iwan kunte ne ken jamari haranga ti goyi pura gani kahini maliki anu nye kamunda gabati ne kahini ya Allah da kahia ti kenye kempale maliki ahiti kanyi jamandi awa gati Allah da kahia yukonu gata anna ille kenye istisinawu lumunkatia mana istisinawu lumunkatia nekanga anna huyu woko anna huyu kubugari anna huyu hupukunte kemari mana illa ke anna ki walakini itine kera istisinawu lumunkatia illa ke anna ki walakini maganta ibulisa walakinni iblisa maganta iblisa aba akembara sujudi ni wastakbara adidu dundarago wa kana minal kafirina asujudi balagunya sababu nya kafiria akafira kuti allah wo iblisa kana raga hakreni iblisa eti maliki aide illa iblisa kana minal jinni kelli suratul kafiri ataganta iblisa kemma sujudi ka kenni jinnanu nya kenni jinnanya iblisa ni jinna nyai jinna nun nyim manken ni iblisa jinna nun bugu iblisa ri ko adamari mu ngabu adamari mu gobe jinna nun kabu iblisa ri kundu nyai akenya ni abuli jinni jinna nun paba na akenya ko adamari mu paba gani adamai mu gobe jinna nyani khani patini kahini malike nyoy kamuli wala kembare nga ken dun darago abara sujudin awago kafira gunni hinu hillahi watini kufuru istikbar wa kufuru juhudi kafira munne ku kaltenu hillai nan dundara gun kafira gu ube balle kafira gu ye burisa kafira munne hilli suwai aba abara wastakbara adundara gu aba kini juhuduma kufuru juhudu wa kufuru istikbar kafira munne ku hillai ihilli sura menyi burisa kafira gunni aba kini nakari nga nambara istikbara kini dundara gunya kempale firauna kafirauni agani balle nyani juhuda nyani zuhuda nyani wajahadu biha wastayghanatu anfusuhum juluman wa uluwa kufuru juhuda kenyani firauna khallenga me iburisa galla kenni hilli sukhuma me a abara allah khallenga dundara kwa adundara wakera koi nanti jikuburu shiki begundu hinu shiki haigara meni iburisa balle nakariye bane wastakbara dundara ko hillo wa kana minal kafirina kafira ushiko hinu shikira menyi iblisa bane balle dundara ko kafira shaykhul islam ibn taymiyyah ati dundara ko ndo hasira ko pai kuga kahume iblisa magakani ati dundara ko ndo hasira ko ati junubu goro hillani junubu buru hillani ati allaga kuteti junubu allaga kuteti junubu hanabi kamundi dundara ko ndo hasira ko allaga kuteti junubu hanabi munyendi dundara ko ndo hasira ko kamun kallenni mane iblisa ga dundara ko ati nukutana ana khairu minhu tikem paso adamai tikem paso adamai wa iblisa dundara wa adama hasida wu Allah gara nema kibe nya adama dade iblisa ra adama hasida wu adundara wu ada Allah kutanya kafiri ha wala kia ni sewu sina bun teme adiga me iblisa dundara wu kamundi na nya hasidi nga akafira wu junubu hana bi Allah ga kutete mu nyene dundara wu hasira wu ne kenne adama no hidir mu ku hilli ga khibari igara sadaqa mbugani kelli suratul araf Allah rabbanin khallen laga nan mabbanin khallen laga kebe sadaqa ngamara ga tika palle manda timin garan kari ara hasira hutar nke dan ken nabbatu ko dabari Allah nan ken batihol laga nke batu won taragane una tere munyen kama suron nanke ngari nanti karasadi e wahi ari karasa ila batu honu dabara Allah ra karasa galle da bara kande nga kenna nya suron nanke ngaranta nya nangankari agad dundaragu adi ari ke adam ari mbane ke rakari e wajunu bu gorohi lani kum manya de inyana sababu na sirem plakia duna do lakhara iya ndai bunisa du bare munondi iya nda adam mari pana ke khibare munondi Allah kuteti hulai kamundi akuteti hulai munyendi iya nda bujali halaki iya nda yahudi nun palaki iya nda abdullah ibn ibn salulu halaki hasira mundu tundara ha wa qulna ya adam askun anta wa zawjuka aljannata wa qura وَقُلَا مِنْهَا رَادًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ قَلْتُ وَدَّنْغِنِي رَيْءٍ أَرِيْهِ حَدِسِ سَحَنْتَنِي رَبِّ أَرِيْنِ آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنِي وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ قُوتَي مُوسَى تِنْكَمَ اللَّهِ ati adama ko ingade adama kebe gadi inkei medi imbe subuganda ri jannati falamma istamaa bihi falamma ajtamaa bihi dirembe musa ro adama gara meni nuku qala anta adamu alladhi qalaqahu allah bi yadihi atanke nyane adama bi allah gara tagati kitenga wa nafaqa fihi ruhihi ni yonkin pute naradi wasjada lahum malaikatahu ni malike anunchu juri dada wa adama tu yahu ya tanke nyani adama ya angaro bugandi ari janna noroti duna danke foto yedi adama ti musa atani nke jaragini ti junubu wa junubu be alla gara rakutu na sahi nke da gelinke mega matagati tankaraga ujine shine fariji sallallahu alaihi wasallam ati adama da musa kuso haramari menkananti karasanyi junubu ndi abuhu ontaka kenga lada bate ko obrusu ndebundo jamane kaya na ya na yere anke ngananya sirei anta hanu Allah hinaiga manka manya Allah kutenanyi junubu ya angali halama iganya angana tubi na nchiru mwogo mwogo na nyatu wane mwogo angana wajundi yati ni ae ke osore tu intaka sekehe ya jahila unya ni kenga siren tubi halibaki junubundi tubundi harisa na la katu tayi na sabute tayi keni jahila hundu hontu ambula hundu hadamare minga tubi baki junubundi takalasi siren la wanyana imeani la hala igura gana tubi ala halanga surunu na mkoso hari la hala kasena niti farenche iba mpoka be imai kahira hundi ba igari tubi yana uwati nunti diga mune gana te kahira kasena wala soni nkona hakiri kitakiri de yigankin tullemina gunde karanga masire nyana haranga na tanya ringa lawu ma fuju wala hankin lan tawa wajuni ni kara anda jumata ina wosi te hunu mutu he o man tu yere en ana tu yera ga shiru Allah ga hinna yawa kiyani Allah ga ti Adam da Musa koso paske Musa da Adam jaragiti junubu wa junubu be Adam ga tubi bakari Allah ra tubu daga ha وَقُلِنَا أَلَّتِيكَتِ يَا آدَمُ أَتِيكَتِ آدَمُ أَسْكُنُ أَنْتَ وَجَوْجُكَ الْجَنَّةَ آدَمُ أَنْكَ دَنْيَا قَيْحَوَاوُ قَتَاغُ أَرْجَنَّةَ كي أرجنة ني جنة لقلو دي كي أغا دارو أرجنة بي يوم لدام أنكوتار نانيودا بس أغانا توانو يغن مغا تي حواو دو آدم ألو حواو غني أرجنة بي أدو أغا دارو أرجنة بي جنة لقلو دي تنتبانا dipasike jannati qurdi allah ti serenta mo kendanga baka mbara na dinwa ya da maru hawa wa habu onati ibugo ahetiti nanti allah ga tanga na rada anta baka na rankara halle angara tuna dumbire nya nduna mbire nya nankara qiyama ko takinya kitu mkite anga na rada anta baka allah na do kenya kunu duni kenya me adam maru hawa ga ke bake be nyana imari dunanta kenya qiyama imaro qiyama royo anga naru lagara ko taro en Allah tan tabbaka kenyani me adam ro hawa o maro qiyamal loy arjanna bana ne kiyani wati adam da andan ya kai hawa o hatta go arjanna wa kula minha aga hilli ni ga arjanna di wati ni kai ga ni ke be lili ibaha Allah da dingen dida yinyigi arijanna nukonda rakhada kayigi arijanna nukondi nda dengenda gara rakhada ti yurwa yu arijanna nukusuli gintenta gai serenta nukobe ga baratina agaro kei itei ga inna ga serenta nukagane kinye itebe aga kabanai agantanyi megar ni itebe uko rakhada kene kia kayigi ti yurwa yu haisu shituma nukusu gara aga hilisaga arjanna nukusu gara aga hilisaga arjanna di khadaga yige yire nga gana kenyi tire menjiga tinwe nga wala taqraba hadihi sajarata me Allah kore kata yitte arjanna Allah yime ana kenyi te tukundu ama tukunko Qurana di hadisi sahante marina yiteke tukunko ra Allah gara yiteke buha munten tukum woke bankana buha munten tukukundu nga Allah kore kata yitte yigo arjanna ti wala taqraba hadihi sajarata aga hindi maga tinto ke ite na igade anadu iga inyai pasi hada mare melanta honyi ga nanga matinta ya kenya na alla garate du tinto nga kemba la hetite alla di kabai maga tinta hari ga maiga kempe na rai ga inyai wain anta honyi ga nabaranga matinta ya wala tegraba hajihi sajarate hajihi sajarata kamaga tinto ke ite na igade fatakuna mina jali mina Allah gari kaba itte nga ayi gai nga asaga tu indina yi gana itte njiga kebe kikitana puru hitu kuroshi mwosiri awa wangana sirungungu maka keiga nda igade meangana kona kahanda keiga so anu ule mungkutunu ayi gana wa Allah gari kaba itte njiga nga itte ngana yi gai ayi gai mpallaga kebe nyana kebe ganyani ara konida de aganda itte keiga fatakuna mina dhali mina aga hilli wanyana dunna ga sana ga ga haqqin na ga sinide mana dutu nyamundana kilata li jannatani atatu ukuluha wa lam tajlimu minhu shay'a diluma nin na ga shenye suratul kafirin na untenu kusu itire mungar ni mugondi mahoho na ga shiya na ga shenye aga gana kenya ga hilli wanyana na aga dunna ga haqqin na ga shi na haqqin na ga sa ga dura sere ampakke gane hobe anyi meda ampakke ken naga shi amandu tonya wa wala kama aga gane iteke ni gasu aga hilanya na du tonya munda no ha aha fa azallahum ash-shaytanu anha fa akhrajahum mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَجَلَّهُمَا شَيْطَانُ أَنِهَا أَلَرَا شَيْطَانِ فَجَلَّهُمَا شَيْطَانُ شَيْطَانِ رَا حَوَاءُ آدَمَ رَا حَوَاءُ أَلْوِهِ لِدْرِغِسَانِ دِي نِوَرَا جُنُوبُ دِي نِهِ لِدْرِغِسَانِ دِي أَنْغَنَا يَا فَجَلَّ جَلَلًا sirgati awa ko ngana konto bi honga jalalu ni kenya wa in jalalitum kemari ayan ni aga na nyenge aga konto bi na mbuto mun kama fa jallahuma shaytan shaytani di ihli dirghishani din ni wara junubun di ani ha ni buwande ar jannati ani ha bakkar jannati de mire ke sagane katar jannati adi ihli dirghishani di ni wara junubodi ani hakkebe gi bakar jannake kebe gi bakar jannake ha wala fa ajlahuma adi girndi ani ha bakar jannake ken garin garan kille tanade ne fa jallahuma shaytanu keni ni dirsani ndi ni wara junubu di junubu kebe ganyana sababu ani dirsani ni baka ani ha ar jannake ari wara junubu di junubu gi dirsani ni baka ni bugande ar jannake kenya Allah gati fa akhrajahuma mimma kana fihi aw shaytani da adama ru hawau arihi libwani baka hondi nganyike bedari jannati kenga nagari dirsani ni wara junubuni ni wara iteke igaendi ni buni dirsani baka ri jannake puru ni hilibwani baka hondi nganyike bedi wa qulina allah tibrimbe ke ganya adama ru hawau igara yitte nyiga ari ayatana di shaytane ara wisi fawaswas lahuma shaytan shaytane wisi wasani kati ihliya ni nyamari kata iteke nanti a adamaro hawa uda yagama iteke gaba hude alina tandia ati yala naga kanda kata itei itebe aga na igaga dumina arjanna ile uga aga nyana maliki ayo sajaratul khuludi wa murukula yabula itebe gani dume nyite ngara gana marande kitari janna ile marande benta kaso adiwisi wasani natani tiketiga mefaka sama huma na mkuni hilida inni lakuma lamina nasihin na mkuna nantu wallahi ngata gana keiteiga dume nyite ngara gana gana iga aga dume na arjanna ile aga gana iga aga marande kitari janna ile marande bega ntakasono wallahi ndi nukonya kuranda gata ewa adikita tike niwezi wasa ni natandi namkunida ngani namkunida ngani igahi lida ite njiga igara ite njiga ari aya nutanade ari janna chutura nubenu ganyia idaga bakia ile bunumbu ukurayna ile bunumbu ukurayna inya ari janna iti darum adamaro hawa unyaiga ari janna iti darum nyakutunu nibegidwa ni toko kinga lihala di kamala di gangu alamu anihakuma rabbukuma antilikuma sajara antilikuma sajara ya lagaku hillikama allama wakuma keiteiba Allah rikiri ni toki ngalihara laga hillikama magakuma kuitei ikhwani na kui jaga junubu nyana sababu wa nema bega haramari mena nabugan kama na sutura mbugan kama igara ite nyigata ni ilamu bega nya isutura njubugu ile mjubugu kurai nga migari jana itire darunya kutuni mbegiwa ni to ke ngale ala dike aya dir Allah tu wulina ihi bitu aw Allah ti khasunya qaqita de miril jam adama hawau iblisa aga sunya qabakari jannati ba'dukum li ba'di aduwu aga ni me gonnuma iblis adama do hawau ido iblisa me gonnunya adama rimendo shaytan ni me gonnanya aga sumbu gari janna kiri aga nyanka kira koyar janna na kamunyani paske habatan hubutun tanya na hoho nangiri hom nangiri kamundi na nyanka gahe hubuti nikeni kenda koyar janna na kamunyari ati ga yanka aga ni me konno nyai adamaro hawa wadu iblisa aga ni me konno nyai kita walakum fil ardi mustaqarru sabati wa gadangani munyekeri aga ga sabati ni munyekeri wa matau daga mewa gara ngani munyekeri ilahin kata ga kalle ngati ah wa taraqa adamu min rabbi kalimatina fataba alayhi innahu huwa at-tawwabu rahim fa taraqa adamu min rabbihi kalimati Allah radigamu Adam radigamu raga nangiri kama Allah talaqa aqaja radigamu ho gemalle ma nangbuhi kama Allah ye Adam radigamu kuraga nangolli ti digamu koyi na digamu ko koni kencha buda ndara Adam tugulaga talaqa kini kenye Allah ma digamu ko koyere nyari koyi nukutana Adam ro hawau gara digamu benuraga nangiri Allah igara digamu ku kwalla gani tubulla ga qala rabbana jalamuna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ku digamu allah ra kuwa warakata adamai ara digamu kuraga adiko allah ra tubulla ga kubenu ga tawassulu nyanati farem poromanga hadisi maudhui woyi maga mamur nasir din albani ati hadisi kan maudhui ya sir salati hadisi maudhua sir salati hadisi daif wal maudhua ti brembe Allah gara adama taga ti yonki ga huten na lo adama ri tagari me mutu kamunga ta ga nya sa hanten Allah reswa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ti adama gara iteke iga tatin kama Allah nganya gana ti angan nabiyin lagare kibe to gonga ni Muhammadu ngara ke te be ganna nyampi mo tallati adama da anke nda to wan nabiyin lagare inke mo kam mo garni Muhammadu mangara to kempin nan dingin ke da angari nyaga ta to gonga tati adama tati kama Allah biren be ngani taga na yonkil linde ngari nyimme mutu nda sante ni la resha la ilaha illallah muhammadur rasulullah nda to anki ngalla ntan komesu to gon kapanyi meto nga ntanga kama munda kya saburanga la nyaga ta atukunga ti Allah ti adama nyampamba iwake hadise nyana delile iga tawassulu nyana bijahi mustafa bijahi nabi hadise kene gareye mawdu'u nyani adam magara diga mu benu ko Allah gara tobul daga haykui qala rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal ghasirin adam tobul daga tuku diga mu me ken diga me be gano to mun tadi awo adam dan ke duwan en gonde haygara tawassulu nyati hinun nagatiya tawassulu ngagge metiya hana rabbana rububiyya ara tawassulu nyati Allah kama nagan kamuwa na Allah to goy go ko to go be ganyana sababu nan tin to lepu na nyaga tay tawassulu nike ara tawassulu nyati Allah kama nagan kamuwa hillandi komilla wa tawassulu nyati i mella halanga anga de wedo la hala beri en kama Allah anyi me ya ringa ngi nga ke la hala beri kenja bu Allah kenyinda kenya kana rabbana agati jalamuna anfusana Allah ududu tonya ara Allah nya gati la halan kai sirin lawat komil lawat tawassulu nya nati ala halana ara tawassulu nya gari wa illam taghfir lana wa tarhamna ara tawassulu nya gari sikandi ti Allah yang pendo Allah ne ma al keni ketan na tawassulu nya ti kamane nyi memma kutuma ke ti sikandi na tawassulu nya ti kamane nyi memma kutuma kenya na gati wa illam taghfir lana wa tarhamna Allah nga mo junubun nyampa no hinna ara tawaful sulu nyata Allah me mawo kutuma Allah mawo kutonya ni junubun chuturunde nga na yampa Allah mawo kutonya ni hinna ndega chiko ara tawassulu nyati i mela halan kai gari gella ga nanya Allah ga mai yampi ma ga mai hinna i galla gari ni nyana mukobe kenne kana lana kunanna min al ghasirin Allah nga mai yampi ma so mai hinna nga Allah garu nyani ndamani nga mai nyampa ngita mampi ngita peredinya kenca guda yang pin makan nan pin nga ada mura tawassul nyati Allah ada ke duang en ngonde tawassul la halalu nakati wali wa talaqa adam bi rabbih kalimati ada mura diga mura ga nangiri kama Allah fataba alayhi Allah ra tubunya ada mada Allah tubu hada mar men kama kalite no hilyani kome puru annan tubi Allah na tubu la kanya munyana da hilwa nan maka ke mundi tubi nga bane bo angana tubi kada nan tubu la fataba alayhi Allah ra tubu la kay munyi adamada na maka ke mundi tubu nga inna huwa tawwabur rahim kalte hillandi paike Allah ni tubu ra ganda nanyi Allah ni hinna nanyi ewa atubu ra ganda hinna in chabura agara tubu la kay munyi adamada na maka ke mundi tubu nga ada maka tubi ratu bula ada maka tubi ratu bula kome tubu nyimere hillo Allah ne manu hille han kama Allah nta tubi na bada Allah ga amma ke mundi tubu nga tubi nga halle kade ayana tubu laga na hillo ha ullam fitu minna jami'a fa imma ya'tiyannakum فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْنَا أَلَّتِي كَتِي بِتُومِنِ هَجَمِيَا أَغَسُنْ يَنْقَبَّكَ أَرْجَنَّ لِكَتَا آدم رو هوا و دو يبلس يي غونو غادي يهبطو من ها جميعا تي كنا دو آدم رو هوا و ايري جوري ينوني تانيا دمير جابو غاتي كني بس آدم رو من جو سارا نو ني هيبياي الله نا ديا الله نا دو آدم رو هوا و ديري موني تي كني نا الله غرا كنيا جابو غايري aga sunyan kaketa adamaro hawawo ada aga garni le musu sara fa imma yati yannakum minni huda aga yang kayim palle kita aga daga jum burjuriyanu gelinki Allah kanne kilunga na ragai gada ki harun kaya gai inkita bunga yang kakata gai faman tabiya hudaya sirebe ganin kande killem batum fala qawfu alaihim kungarini jom koy kebe la gara yere kande ti magayere walahum yahjanuna iga buki ga beri la gara itasununo paske imi wati num bonondi serengani danke dunarum drenya kafundo peridi ndana ngana daga la gara ngani misin kasiribe ga mi wum bonondi kafundi dunadi yere manga gati num bonondi anke ngana daga la gara kanden tandano antan ni misinan dunali yeni kebe ga dangam makantan ni misinali sire sugara la kanne killem batu an kanne la gara kanne tandano am dunadum bire antan ni misinali kasire suga malla kanne killum batu la gara kanne ngam maganu an dunadum bire ngam ni misinali an ga sunono tay parce que am para tadi anda denge khafu ah والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا الله تسرو بينك كافره الله غرا نيما بينيرا ناموندي نامبراي كينالي كافره wakajjabu bi ayatina nanjage nan dundara na alla ayanun kaggarani wudaika ashabun nari kwani imben kamannu imben dun kono alla anta ashabun nari kono sire sura qur'ana da anna kurushi kafiri ga basi kafiru nyani imben ni meddun kono ma imben kamannu ya yana di bara sino har islam imben dara da anta tukal alla garini bakka akamannu ni imben kamannu ni kafiru nyani kenya ni bara qur'ana da Allah gana kafirun ko gatina shahabun nar imben kamanun ni yayi iyana di bara iyan to kadi bara kenya na Allah gati hum fiha ghaliduna iganaro imbe kedi dume na da bara inta bakka arno kisai ha ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ya bani Israila Israila remu Yahudi arun nasara idi harun kunya togoni Israil bani Israila me Israila kene koi Yahuba nabila Yahuba togoni Israil Israil kuyi gono tawurene Abdullahi kullu taabi kana hilla uwe kulla taabi ha kullu ta'ami kana hilla li bani israila illa ma harrama israil wala nafsi israilu ni yahubai israilu ke uriyaliti abdullahi allah bani israel ko meyere allah nadu yahudi adun nasarai yahudi adun nasara bega yin madina kurana yang kabire paske madina farengara hijiranya nandaganu yahudi an qabila nu shikinyiru kita mun tanga ni madina banu khayru khay wa banu nadiri wa banu quraiza kuda farim magan kutunya ngari tauretan do injila nu dila farim magan kutunya ngari tauretan di annabi lillagare begari ni aga hijira nyana nan daga debe be asuta kuma cinni tauretan di ila kin debe murida ni madina yahudi an qabila nu kushiki daga tawuno ti kun annabi lillagare ke terengana tandabu ina tubi ina kai qabire me falamma ja'u ma arafu kafaru bi dire me hungari yi mega kebe to kafira o mani saburo gara kebe ko dundara undo hashida iga nyim marande be imman ka ko khora o be ga nyi ma garo daraja be ga nyi ya aro fare ngari i watu abaka arabu nyare khairu arabu ngamme hashida o be laysa alqabr kalmuayyina qibar taqo yaqe ime ya ngara ngare ga bugo arabu de hasida mundi utaro dundara ku ani yi manka ku nkan wendi utu ari darajan kanu ibra ikafira ku tay kemba le daga tahu madina no fare ne le tanda guti kunna to moni tai yiganya kamana ngaso madina ko ngati annabi la gare kitabengo kibarengo kitabundi abu wakati tindo awapa ko wakapa na limra on tai ku bori batano ko waka sukalire yinyike akono madina konda kuya huri an kabla rusi madina ko ngari hakren to ko kiyani diren be igarin mawasim le hajji nga igarin makka tai wo igara faren kibaren mugun surobe nu ga daga no sina tin hmm kitabe dun kono ga kebe kono maga madina ya heke guruni samai kanti go samana guruni samai madina ko lolli mun ga ka mun grupu be gar ken gati tubi itubi Allah fare to mun di ta sallallahu alaihi wasallam na yahudiyan un chama wa Allah hayshi hina kunya ra yira gi nyamar ni nanti lo silama gundi na Muhammadu batun sallallahu alaihi wasallam ya fasuqi fare tuwa Allah har nu kun ka jomora yire ari giriti ha bai mani tuwanun talla gari giriti ya goba to ngo ya bani israila ya goba ri mu israila ri mu awore ni mani ni hakre nyanka ni ha ba Allah ko mo sirido jukku sir kume be gani kanya ga ha bai awabu anga tini fonan chire le mampa banyu fonan chire nyankanya fonan chire de Allah ri giriti ha ba to ngo ka ni hakre nyanka ya bani israila allati israila rimu ya gubarimu ajkuruni amatiya allati an'amtu alaykum qasim min kallan ne mangarangara ne make benyanka akakama kan ne man duna ne ma alulla garan ne ma allati hilli sujida musa rakenko ya qaumi أجكر النعمة الله عليكم إي جال فيكم أنبياء وجالكم ملوكا واتاكم ما لم يوت أهدا من العالمين الله يلو كن نيماي موسى دومي حق لن ينقل دينادي أتين چرو قسم الله نيما الله غرى نيما بينا غكما إي جال فيكم أنبياء بيري بيغرى النبي يمو نيغدي تيت دينا نيما غوا direbe Allah gara annabi nyimmu nyaqadi wajalakum muluka keheti dunan ne mangawa araganya marandanon kai araganya marandanon kai naganya tunka yugu maduna wa taakum ma lam yuti ahadan min alamin ara hokina ga ya makina ga wakati mtoro donc Allah gara ken ne ma hore do ken ne ma gabe benya barisalam konda dinan ne ma do dunan ne ma ni watu ni haso iwa katin choronga wala surubi nuga nyikami kafari mantu nubede kuntum ghaira ummati kukhurjati linnas tamuruna bil maruf watene hauna na limunkar ila akhir la aya fari mantu nyampasu mantu nchua agani mantu nchuhu shirenga ngara mantu subuwa li surundaka mpasa suwa agami nyamaru hushirenga agami kabana hiburenga fari mantu nyampasa suwa kem fa samun ta go be gan yi wakati in choro nyi umbe ko be ngwa kan ko ku he azkurun ya matiya allati ani amtu alaikum qasim min ka allah ne ma ngara ne ma ke be nya wakka ma duna ne ma dulla gara ne ma wa awfu bi ahdi qarin ka allah lahirun timmani allah gara lahiru ke be ragi ya nanti annabi lagare ngana kai kitabin lagare ngari in tumondi ti fari lagare ke in tumondi ti kitabi lagare ke nya silaminwa ina sallen cikindi ina jakam gandi kulli ayatu tana da Allah garbe sunan ko nya maritiya ina sallen cikindi ina jakam gandi ina sumputuni in tumondi ti Allah in tumondi ti Allah kitabi in tumondi ti Allah faruma au fu bi ahdi ndanke lahiru benda hagara wuto kara timmandi wu fi bi ahadikum nke gana galla hidun timman ni garalla hidun be uta gara nan ti kullahi ru kan no ga ni buani te iya ringa ngati nga kebe nyana gara aya ndi aya la garen kana nya gara ngara tu bare be ko kullahi dun ni kara lahi ru ko timman ni kana tu bare kenya gara wa ya ya farihabuni e wa kakani ke Allah bani ai de kama ga kanu hota na sui nke Allah bani ga hidi ona tikke ga ni kanne be batiyen kanne do duma ga yankayen kanne kenya na Allah baniya da me khawfu tabaiyya kan ni gono Allah ra kenta ga hadamari min da hadamari min so konta kenni wonta jira gini kenni hadamari min hakkan na jari tenga an hakkan nan konne ma maketi seren tan jira gini kenni Musa bire me korto ndanu bari korto ngara fa awjasa fi nafsi qifata Musa annabi nyimme nya he ma kanu daga yin nya ni kenna ati me wa misran kon kala gari ati bire me ngara yonki kara gari bire me ngaka kana gai muru wa fararitu minkum lamma khiftukum mura gai bire me ngaka kana gai al qawfu tabiyya nya ni ken jaraginta sirai keni Allah rahmar men do ken taga ne kanebe uban jiraginari nan kanu shirin ati darunde do magayan kai do batiye kenya nan Allah bani ara kenya nan Allah gati waya ya farihabuni kakaninki Allah bani ai ha wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلتم قد تقولي تهونا بني سلام كو جل لغرا كبه ينقني كن نكنا قرانا مصدق لما معكم كتاب كبه غا كهنا غيوي قرانا واتمونين kitabe kebe ga kaina gai kebe ga nu gondi qur'ana wa tu gondi qur'ana wa kusutu asiduhu o musaddiqu ya la wa tawretan nu gondi farin magan kutunga tawretan nu gondi farin kayen ga tawretan nu gondi qur'ana yang kayen ga tawretan nu gondi jelli qur'ana ga yanka tawretan ga farin magan kutukube ga qur'ana ga ra ko kundunga kebe ga tawretan da sabati di mama sabati qur'ana hon chabati din kebe ga tawretan da sabati di musaddiqa ke ake mutu homi ga taureta na rasabati ni o musaddiqa lima ma kum taureta ke ga be membe ga kaina ga qur'ana da gatto ngondi parce que wa qur'ana no ngondi nan ti ke landa taureta yang kali awa qur'ana no ngondi ke landa injila nan kali donc ke be ga taureta ndi qur'ana da sabati ni e wa taureta yi mega qur'ana da ga to mun na ga yang kai tabati ni kenya nan daga ti lima ma kum wala takunu awwala kafirin bi kama ganya jama'ana yi bani sulan ngondi jama'ana biga kafirun to qur'ana wani biran shiran kondi qur'ana ra ku nya ya gai kama ganya jama'ana yi bani sulan ngondi jama'ana biga kafirun to qur'ana wala tastaru bi ayati samanan qalila kama ga jonko bucine laga ninki Allah ayanu ngara jonko bucine ne kanga imman ka bu ke biga nyima ga aro daraja ke biga nyima ga aro togo ke biga nyima ga inta munda ito ko kebe ganya yi manka ko kebe ganya ombu ko kendi nyanya sereda halanke dunan hakanyi manka ko ke adan daraja ke aro dunan na bure kebe garne katanga aro dunan to ko kilo tiga de kebe ganga na kumu tuna tungungara kia ni samana kanida na kumu tuna tungungara kenya ni faringa di sallallahu alaihi wasallam mani ibtaghali ilima mimma yubtagha li wajhi llahi la yubtagha illa li yuridu li illa li yushiba bihi arda min ad-dunya lam yajidu arfa al-janna kiden ko sallallahu alaihi bukhari ndi atike tuwa ko hay serebe gana tuwa ko muru ke tuwa ko be ga muriri ti allah me anke nda muru pur na duna na hakita ti tuwa ko kei farinde sallallahu alaihi wasallam ti arjannati na anke nda kita yagana ro tuwano nya yiran taru bani salam kon bani re ke wat tuwana su kama sere lenki Allah ran ke dina ke tuwagun agara puru anna jahila um bugan yi mere anna jahila um bu Allah ko moni maga dina kara tanga sigira murun maga dina kara tanna daraja murun maga dina kara tanga to murun na maga dina kara tanga duna tuware mu kenya ni imamu na ahmar ibn hanbal ga tani ilmu la ya dil husayyu ija sahati niyatu sahibahu ati tuwa kundo ho hon tabana kagella kama nganne ngana su yiti aba abdullah tuwa umunda nan kanga ne chiro ne kanga tanna nganne an bai garana na jahila kun kata bakki ni meralo na jahila umbu musoro angana tuwa umuru tikke nganne aro ho hon tabana mina useminu ngara ke aya tafsiri ati karallemmo kubenu ga karannati shahada ndo diplome munuma ira watirni ne kenno kunne Allah ti gama jonko bucine hoy ewa ati karallemmo ngannu la wasruno koy ngannu la gabon ati duna karanya nya sasa diplome nyaga ntam maganta sigira kitta anta prashi kitta ati sirebe gani karanga nyanke nganne ninna diplome kita purin kati inna sigira kitta ngattu gane sigira bella ga birene ya atanga ke aya harar jannati me la garankin ta kitta fare parisende anke mantu abu muruti Allah ya anda muruti duna na haye sire suga khara nan kati diplome kita na ke sigira kitta tugarenga be anga ma ke diplome paswa kitta anta ke sigira kitta tugarenga be kana ke sigira ni angara diplome muruti kenye anda Allah ayanu prabu jonko puchina aha uben to gonna mbu uben na besu hiri anda diplome muruti kenye inti dukotori anga ma magisteri nga maga duko yedo togota an to gonna mbu do tigande allo ke ayati allo hadise ke kada arna akra shiran kino ida me igwani anga na tanna ke bugu surongo lundi lengi hari mishirum pai mishire su lenki qalsi gore nya ganta saka hobe gana tallaga ren challaga na tagan da ganta limami kita gabe imme kharangen niya ko tallaga ren challu ne ngaram mishire man nan tuke holu imme di mali tuware na loira sallita amerika ay holu imme lenki tallaga ri da sallita amerika ay mali imme qalsi ntaga mali di anda amerika ay nan biye kin anda ante ina mirolu liraji ban fi serem ma usulu ngana nya kay to wonda da to wonya ngabi amma ri silama gunga tabaka dolidi ke hakara la gabe so na silama gunga ni silama gunga kam samanan qalilan nikiyai jonko bujine ati ga serebe gani ingan nen chonde a nge ha diplom muruno parce que sasa pour haran na silama nunna anga ma diplom nya kita lanta sigira kita na silama nunna nge garan na pour na diplom kita na ngare ke sigira ilan katina silama nunna na silama mantunna ati sirebe gani ngan nenya ke diplomu murende ngan nencho anke mkhalem pete samanan khalilai ngan ni sire nyani ke bunu semima amakuru adderi sunundi akitabe ni kitab li ilim amamu go ke diga me kharalem munda de ati kharalem munda sahada munde fo kharalem munda ke ngan ni arani ni diplomu ndi ndo turando mase tere muruna purunan kati walle prasi nyana ma ina silami nunna an diplomu ndo ndo turya muruti ke anna baragen kita yomel khaman ko tan nak tuge kangara muruna sigiran kita do duna prasi ni bulo duna to wono kuro duna to wale kero duna sigira kiyai anda Allah ayanu parabu jonko buchine na allo hadise kere antari jannati men kita arno kisi arno tanganno kisi arno ngan no chironi ho kabe ana dina di dina no honta ina ikhlasum kanade fosun do munnan khalasya ah samanan qalila manan nike o ku daga ko timodin talibo i wonuna hasar bi kenya tanati qalbi qalbi sigari wujunu tan akai mega kebe ya wawandi na guri gai nake na wandi na guru nyiga kafu nulu waran la palashi akai me palashi ke manya de me ke aya ke muhimu ana do dunan na hamura na choi ta Allah dinan sire suwa gara dunan na hamuru ta Allah dinan tuare began mahalla garan nan nago kinga na kempai na togono nanya ti dunan na hamure nya balau na ran kenya bat kaina manka ke ani ndo ma konna gara yerenta to be no hakre na de nti kitabe ngano adraru shaniya iti madrasa hana bega dabari dimasal madrasatu nijamiya madrasa hana bega dabari na organize karlema bega na karan nan kike klase ke tuware wanda ke diplome wanda ke madrasa hana bega dabari to ana goro be lu ganyi bugara igara kibare ke muita wi huwa itawu na mu e iti da ga kunu mani ola dinan karan lanya dabari tauhidin nga karana ni qur'an nga karana ni hadisin nga karana ni aw kunan ke wiya ga manan ni mani ai to ku wiya nga manan ga ni kebe martaba ga ru dinan ni dinan bono agaru dinan dan nan kinya ke klas anna tuge ke ke diplome nan kinan dinan bono paske soro yugo no warini nan lotto aw ni mari ti to aw khanwe da Allah khanwe iriti dunai duna khanwe nya nda kulliti dina makulliti duna khanwe nya nda kulliti dina makulliti Sereka bega naru wewa kunda nga maru ti dina nga mburu dini niya. Yepis robe nunda nga nkawa inati diplomu ntakumma wakuna kabesigira nunga diplomu nunga kube nunga kuna wari gara ntai ube ima kusudumanya. Kenya ni mamaru mamaru mwotari singi tika ti. Ati gara le munda ti iglasu iglasu iglasu. Haramare menda ke dina gara na fama na nchondo menkalasi. Ati serebe gana jiju amma ke ankarangen na nkempai. Angara nchondo menkalasi Allah da. Allah wa barike rona da nga kono soro nga tabu ni wantiri kana. Ati gana dukuturi ya nga li soro mga sundu nkalasi gantanu barike gantitu wa hundi wakira na sene sireti jate. Mamaru mamaru mwotari singi ti. Mamaru bin Salih Zainal Abidin Allah ti kunyi me ya agenda kengari. Serewanu sahadati al-ibtidaiya. Angana ikharangi njongo na sahara bega mmaga kenta haka mmaga. Miaraga kebe suruno dina ni dukuturi ya lantai. Buna usimbinu ati kunyi me ya agenda kengari. Pasi dipulu mumpo gabi muriniti dunai. Ado gari janko oku limanu ndo alankane logo surundi leki. Gani ime diplomu nu alankane begano surufin pintano kanjondin pintano na nyagon pa imenja maguntano menja ngere me kemma ino inyagon kijini titira mwanda huyo me alankano ndi limanu logo kuri leki banabe wakati ndambe aga ambuluku mkini karamuko nga baraya reme na mpasini sine su banale mpasini ya misikine leme nga uwera kaindari katuwa hundi ngira nga kuotanga nasiki alankane nita surundi jalli bugara tuwanu mo kenka da nyallan kanne ngano sasa allan kanne tano diplomu nun ko bena shahada nun ko bena surufin ngano garam ko ngandange bi ina ko kenu dikke be gaga nyanke be gama gaga ina nganya ni ala madina na hada ngariya sabte ne hede na me wara kille sire gabi ri diplomu nun pay gare wara mi shiri ngal mama gununga ira da tan banje kini dina ni tauhidi ran tabangre sunna ran tabangre bidi ran ta hese hese ne ta kan ne dinga ni qur'an Qur'ana ni hobore nyaike. Kawo he Qur'ana durusi mugo be sey banu ndo tabino ma Qur'ana durusi kundo. Abdullah ibn Mas'ud ti gum Qur'ana hafidum mugo ngani kebe aya nu tamanga ni khra. Iga yangati mana be anna tunwa, anni tawsirin tunwa. Angolini tiya, kembire nganna dangi kunta mu ina tara kudushi. Al hifjan wa iliman. Ikunyu Qur'ana durusi ni mugo be kotten durusi de in kollande aro fahmi. Auri fahamie atta usirim fahamie ama nan fahamie anna nyangol le nyata ira ki ani nati hafi ikunyi dangiri inyo qur'ana durusi nan daga kundwa me ugo qur'ana durusi harafun chirem pa yi mendi medina to awunta fahamie ntano kuma nanya dina nyimman kondo misiri nyimman ko ma jamane nga bakka sankwedia o mato qur'ana karane ke purene de me fo qur'an chage kata dina haqiqana tawhidi kero fiqhi kero qur'ana ke tafsirum po she fe kenna ngara jamane ke diamene ndi kenya ngara mamaru nasiri dina libani tirni imarati agadagano ngani tayi hoi itoku jamanu demokrati li sharia nu tananu wa nguruno kama lua nu tananu wa nguruno kama silami lua mpe ya lao okura na katili no jamanu kori kipire kama waninya silami jamane silami charaya na muromga onlo politiki nunya riba onya militeri no onya polisi no onya janjara munuwa onka hiya politiki bi ati la ati silami luna mbaga kahiye iya yi politiki dide ati kella nta silami ilana silami nantana kahiye politiki nchoronga yi politiki ni jamane ndi ati kella nta silami ilana nanya silami jamane ati hobi ka silami nila silami jamane ya nanya silami jamane ati silami nuna dina hakikanya kharna al-Qur'ana wa sunna wale aqidatu sengiha Qur'ana ndo hadisi ndo aqida sahante ati silami nuna kia karana na karawundi jamane lemenjo epi ngolde ta inkirindi katay tora begi kitakirindi mwenyeri na sabara urati kia na jamane nila nanya silami jamane karna lupro tiki ndi hede silami nunga balla kebe hede sanka toku madrasa nu sa sai da su bunoni isageti farangwara ira mani nyo iken kali tauhidi qurana hadise ina ponye kati ponye kati ponya kinanke ngai gana yi ewa bagi mpase ige jamem mpase na gai kati ponye kati ponye qurana kati ponye hadise kati tauhidi anna kenu yirenga me franse ndo angile ngana yi karanti ponye karanti poye wakenkina pasike nyigara ko tuku dina madanu qur'ana tauhidi sunna tona ku hadisi tukumbu madrasun bi bepew madrasa nyimman ko dal maminu nyambara me uga barake ngai da manyinya o hobe nu gana kharoma ga madrasa ngai inkinyi ku ngabane igi jamenga fofu gani dinan karanganya wi xenu dinere ina daraja nkini ya faransen no kuma ina daraja nkini angelen no ya la karalle ma bewo anke ndan do kini tawhid ngan ndan kini qara e wa qur'ana ira katti ponya kinanke faranse 40 ponya kinya kenya ndan gajande ah sinari ya nga du toron tawhid qara anta tawhid qara anta qur'ana qara iga ponya kinna nga faranse ke rode angele ke ban nan du do goto ro kenya keni kaji wati fikiri ya nya no gajati hakran la nga kaji wati fikiri ya nya ke fo silaminu na barike lommije masjidunuku majlisunu beno hawa maga kundure hoturo kero sabo honu naga fo jamane nga kembire nga hobe ganin nagurugumundo hoinu nga ina hakra la kita kenya ni tuanobe tuwa kufahamu ntengi maga ini finanse intabu ina dina hakikan karamundi jamane le munga kia na jamane dengane kana ya na yana islamin jamane ke politike hede ke politike hede onta silama usa kutandai kwa hii oga hari hinu igunu kono obu tenka santenya ni kono onta mundo niko silami nuna mwote sirei mera sasa ona tabu ni le sili woma hawa silami nuna nyime mwote sirei da sasa onti keni silami ona tabu ni jamane kemme nga le sili woi ba agoli niti mani niti agoli niti luwa nye awamu ui mesa keke luwa sabati nodo kama kafiri luwa bega ire ui medunge ura nsuwaje tawa na urundo kama oma hoda bari meke ngaw oma hoda bari me o gana har wote hobe ga gatta won ke dusturu ay mendi ke luwa ay mendi oma har bane dabari ododu katu imea ododu katwa ododu katwa o gana sire su wota daga ganya gatta won ke luwa ay mendi nan kiti ti ke qawanin lu wodiye wo kama ododu katwa ikhwani hada mare mona islam ho hagayan khara na dina haganya khara na gida haganya khara na kirni katay onan chabata kama tuwano be nu gadangi gara ke dina sabati ni ranturanya kita dina kiranta se sikiti mujamala do meti gande koi ibun taymiya kara kasunya kara do mani to munchi ginde na bidi an kata na sunnan chabari na sirku kata na tawhidin chabati da kara kasun se ko sira kun taymiya ahmar kati aruk kasunga do ke tawhidin sabati dena Muhammad ibn Wahhab ila qatu na fuhun da benchu nyai ala suudi fahadunu kisima Allah gara bismillah namaka ati dinan de matan to nga ngande fana timpanka magu sanke be ga kaburu suga ni makka sanke ga kompe ga ila sukra kaburu suga ni madina sanke ga kompe ga ila sukra na donne jididi na munyanche nondi tauhidi nyana munyanche hanta batinde kenya ne gar har Muhammad ibn Wahhab kitabu ya mukwan gari gara kasu subuhati aka subu hati kella gare ati serenda tauhidun to kono hi sura karabande bane gare na tauhidin konnen to kono na nyangen to kono atanta ke manna to kono hi sura dunadi magante ganan karaba anga ma kahira wundi ga menko onan kari illa man ukirha wa qabli wa qalbuhum mutamayyin bil iman serenda na tauhidun to kono dunadi tike bane hi bane karabande bane sino toran dambe sultan dunada Allah ga tawhidun to konada na sire dungaye muruo na jama muruo na ke malle magu muruo nkabila madungeo nde benda ga mgo yo ke ho ho hedi sababu sire ga tawhidun to kono tawhidun la na to kono ti karabande mbane arna khara sire kinu ya rabbi arno saga dikata dina haqiqa ya Allah rabbi arna ke islam magu sabati ndar ro dine kare ha wala tastaru bi ayati samanan qalila kamaga jonko buchunu laga ninke Allah ayanu ngara ninke Allah dina ngara kenga ni dunai manka undo dunana huru aro dunal togo aro dunal tiga dunga wa iyaya fattaguni ewa nke Allah bane pew kaka ninke Allah kamaga kanu hoho nke Allah gaya ha wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum يقول تعالى ناهي اليهود أما كانوا يتأمدونهم من تلبيس الحق بالباطل وتمويه وكتمانهم الحق وجهارهم للباطل كما نقول كلمون تنغرني شهيري نا يهودين كبا iga ni duttugunu na tungu kero garembe nyagambi medi na tungu ngana na kendari soro nyagi mure na garemba ngandi Allah warmi sheke aya di nyikaba kenya ya abune mshemino mkati sire suga na nyida nke mogoloro dunaga gila nkawili wala telbisuli haka bili batili wadaktumuli haka wawu kebe gani kei yugonuti wawu li atifi nyani atifi ya nyani yugonuti wawu li maai ya nyani oga nanya wawu li atifi ya nga awago Allah rahinu hili akabaya hana wala telbisuli haka bili batili kama gana gato mundo gare nyagambi baka medhi wadaktumuli haka mana wala taktumuli haka kama gato munga mungoni hilo ni kabahinu hiliya kwa angana ya wawu li atifunga ni kabahinu hiliya hana kamaka tumundo gare nyagambi medi hilandi kamaka tumumundi wawu li atifunye kia honuti wawu keni maia nya ni kahume mana nisunya hibane wala telbisu li haka bili batili watektimu li haka angana ikahume sasa nanti wawu li maia nya ni auriani kamaka tomundo gare nyagambi medi na tomumpuni wala kamaka tomundo gare nyagambi medi na tomumpuni awoi kita hinu kusuni bani ya kita kamaka tomundo gare nyagambi medi na tomumpuni wawuli maia angana nya maia angana nya atifu nga hinu hili wala tulubisu li haka bili batili kamaka tomundo gare nyagambi medi watektumu li haka kamaka tomunga mbuni wala tektumu li haka kamaka tomunga mbuni wangana nya wail maia ke kama tungundo gare nya kambi meli na tungumpundi sere igora watini oma tungundo gare nya kambi meli be ora tungunko ora gare nko tuwano nti jabo owati na hara gana nya kagara tunguke na gare kako tanki akaka mi boho baka me na tungunga likara na gare nga likara gani nya kambi fo tungunga nga likara adi delile nu gare nga likara alo delile nu beruga kono lini kia nakara tungunga likara na gare nga likara boki gani gani jahili ngi dagarantu tongundo garenga ntam medi garenga doru tongunga doru hakiranto ngana tabu ga hinu ku hilli haido intara ka hito ngunuwa aga nyam ngunu ada aga daga ngunu ada aga nyam ngolo aga bugun denga medi wo alla gana sirebe kanda kili ku hilli tongumu pay doru garantu na doruwa aha na hakilante to ko kurushi dinan tahi wo ngaliba me aga nyaga bintenga medi ga الله أكبر أرنا أقرأ سيرين كنوا ولا تلبسوا الحق بالباطل كما قد تموندو غارين نغامي ميدي نكهومي وتكتموا الحق ولا تكتموا الحق كما قد تمون كم غنيغا أغنى أخاك بانغاني وأنتم تعلمون أغكو نميغا واتو تمون غني كم الله كتابيني فارين تنان دي أتا يانكا كتابي دونكونو أكام مهولو كتابي دونكونو يهودي ألوني تموندو taureta ndi fare mankuto suka di watu injila ndi fare mankuto ke qurana mankuto suka taureta ndi kitabu dunkuru nyatu yahudi anu nyatu meida sumudi serebe ndare kata inati yabo annabi lagarini muhammadu ai me nabil ummi itin nabil ummi nyake gani arabu nyakalle inyi soro nyakambi ne kundwa muhammadu annabi lagarini kan nabil ummi allah garam mankuto tin nabil ummi akenga khay kube arabu nyani allah gati imam binni pare nyani inya soro nyagambi inya soro nyagambi ni kay mo wodi kitabe dun kono yahudiyanu wala inati ti muhammadu an kori nanti annabi lagareni muhammadu wani timme isa da ahmad wa koni kunda inni ar-rasulu ilaykum mubassira bi rasuli yati min ba'di ismi ahmad tim muhammadu an koni me ahmad wa koni kunda telbisu haqqa bil batili imme gawa to ahmadu kin muhammadu kesuni bane wala qamaga to mundo gare nyagambi meli qamaga to mun pugundi aw ku nyime gawa to mundo gadi awa awa islami har islami suru sire suwa farinda ke sunna do ke tauhidi adu biri do hilla kape mu nyagamba mamus sunnan ko anna dalilun ko nan krinde katai tauhidun ko anna dalilun ko nan krinde katai hilla kapenko delilu benu garin Allah katu na bunoni qur'an hadisan niko bidiyan ko delilu benu garin Allah katu qur'an do hadisan niko ni qur'an ni kiya nanda tomu mari karanda garin ari kara ah وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة قرأ صلي الليتي مغني أصلي جنن كروشي أقوم بمنن كروشي أفر لنن كروشي أواجبنن كروشي Allah kanne nan korosan woni yugo ganan anga bali ga go jaman kanne nan korosan maga kiyan wa qi musala salle keri saratinun di uru kunun nun di wajibun di mustahabun asulli amma kiya to ni wa qi musala sirbe da salle li tike mo godi awanna hana duna awanna hana lakhara awanna hana duna awanna hana lakhara وقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون الله تغرى صلى لي تي مغندي نان دوغا صلى لي تي مغندي حقيقه او غك وانا هوكون تو دو حكومه مكن الله غرى صلى مورو سير مغا مو بان انا نكون دوما فاري غرى صلى مورم مغا مو بان دا نكون دوما سوندو من كانوا الله صلى لي الله كان نجتيم مي awa oku ke ka diriga nondi re illa marahim rabbi o bana yono sallen de usula tanyani an na sallen no gonde hakre ngannu ko tuwa allah kan nenta kitena ma sallen ni ken no ko duna nyoku be no gari an na sallen ni miji ki ngatimmi danga an na sallen ni jayare nga suru dan batte tiken ni talfo suluriya wala asaralen an jibani kesuni hadamar men chugula na bakkan na kiwaqi musallatun na nagasamba faris sallallahu alaihi wasallam atilla salata bihadrati taami wala huwa yudafihu al-aghwathain fariti sirin maga sallin na yigande ntuga mure dulle nga yigande ntawa timaga daga sallin na yigande ke tota mu yige hilo anga na yigo anchon do men dura gunte na ro sallin ni pasi gando dulle nga na ro sallin yigande ga tawuno anki luna ro yigande ke Allah kan ne biga kawakati salle nan takite ne salle ne akabandi ke atigali wala huwa yudafihu al-aghbathaini ati sobo goruko illiga ga menyon tonan di birebe maga salle tangin digin tenga na sobe gorin digin tenga na atando ken nan maga daga salle de daga mpaju ke daga rilo furu nan to salle no ni ke ga nan an kortini salle nan nyame an isi wa sinan chugule na ko bugudu ya hilo an chondo men duru gonten na ro salle ne Allah kan ne nakite salle ne Fare sallallahu alaihi wasallam ko tay abuga ashaybanu nganna hilene misirendi ko ta gununa qur'anan qara huwa sallina wa sallim bangana ti kullukum yunaji rabbahu ataghabbana bisugari bani sunaina allah kundallem mabu wala yunji anna ahadukum bil qira'ati kama gambe tonyo ti qur'anan qarna na anke nan qarna bangandi anna ke sukula keni qarna anna farinto ho honi qallen ko inene ngure kama gambe toro ti qur'ana qarna na kama gambe sukula ti qur'ana qarna na gella gananyi misire nanke ngata unangam kura nankar no huwa sallini faren tanke namaga kandem bangani puru na salle nyakamba magana tonya ah telefon so nerika faren ti sallallahu alaihi wasallam dara unta udangani suronga sugule ne sallini ati ho gara jabanyi gatti menga la kenne magati do misire jaba anga dai gatti menga magati do misire na basi timi suga allah malikanun torono timi suga hadamare mu allah malikanun torono ando jaman timi ngaru misire nanna malikanun toranda hadamare mu toro hobe ganan tetenga sappan ni timeke asuna qurtina limami nan du tengu gan tetenga asule ni salleni kusuk kabia hada marimmi nan lankan nin kita sallini kusun nan kita sallini sondo men nan tabati sallini angana sallini andan chondo men nan challi ka ko ku sallin fo gabe nan du hatenya hay sallini sondo men tano wa qimu salaga ni kebe angana sallini andan chondo men nan challi sondo men padarin tenga ni wa non ko hobe gani kuyo ku beno giwo maga korono du kroshia anga na irini anga an kunda nyadi alla gam nga parento kan kandi o be uchebe nga gilli misira to kan a anga na isa ganyadi alla gam ato kan bitigini uchebe nga gilli ato kan bitigini a anga ma kenya kari pew an na ranji ban an na lim misira ma a ube silence telefo yono silence a kumini gani har kumini bo har kenyi me teswisi ngani ali aslam ali aslam ko kishin tengani ke betan nakari aga nay soneri nga kentu intende agana bibira sun aga bibira nan jiba kedi agana bibira nan jiba kedi an bakrim pana an tasiri tana sumuda na de kanyin meken tallan kanne kitan chan e ko karasan din kirewa arande mun yinda na ko amerika ne ke ba ko fransa ne ke ko karta ga tiwartin kalishin aya ne ba ndan garewa sondo men pana an yin mekin lunta ga dan chan de agana bibira ne ga khali jiba ke ga nan iran fege fege tinya ga kumita sirebe gan tete obe gan palla wajiba ke hayi awatu nan telefon fa ina kumi ai gunu gari kunna sagundi ni kana awasilan sin akumi ni nankara kumi nankara ho ga ken chapadi ya ga ya ga ta una kuma ke ison do menga pana iwa sugunde ni wabaki sande ni kwa don kuso na odo dura undu kui anna to onu ku walla kinga hakari pew anna lo salle ni furu an chondo men alla kan kanne kita salle ni kube no gan karanga ina alla kan kini salle ni anna ma sire to nya anna ma sire sugula anna ma ni mesula waqimus salaam qara sallalli ti mugonni wa tu jakatan agna jakan ka bugani agna kinaga ka wakinnu kubeni jakka qara bugani agan ka wakinnu kubeni agna kinia to anu ti silama mantonu ka na gurembe ga silaminu magamu nyanka masasa ta jakkan ga nyibaka amma misigina ga li silaminu na gurembe ga silaminu magamu nyanka matuanu ga rajatenya ajja kanga nyibaka amma misigina ga li silaminu magaube hari misigina ga naina ga luwa jaka nyimenyo kuma kaketa sumpuson ne nyai adu menja mahu amma ari jaka na kinye sasa soroi gono wadi mare muy gono wari yabo amma ren tinte miskine ngari jaka kinne baraju hille wai jaka baraje ngai ra sumpuson ne baraje ngano kanna nyalla daga sine sunke jaka nda katim baye sine sunke jaka nda katim gira nyagare nyai anke mbai hinun ta kanche ne hari sina bana akenta ka kari na ga wasadun na nyalla daga kenta gemmandare na nya sumpuson ho gai kenda ke manda Allah khalle nya nan khalle hiti miskinu muran na kinan shine be dego yanga bai wutundana ganta daga ka tambayi shine be dego yanga tambayi wutundano ngai jakkan kin miskinu ma angida nya garo kunduma anga gino kunduma men na nya sumpu sone hoyi keta hari hakke be ga ammarin tinton dan na gurendu be sura kempake wadu jalu qurba haqqahu haqi wa sere marin tintem magan na gure ndo be ga hiti jakkai me okuda kempa kenya jakka nyai kita agan kawa siru sunyani mare munda agan kawa sumpu sonne sunyana su ille jakka ke akama miskina tana ken jakka kita anya mare mponga anya sumpu soni honga walla men jampo amen jange yi gwanu shine su atta gun tanya na kenda ga dingne shine yi goy men jange kale halan chire no kenta kurusi men jange kale hala sire ho kenta kurusi ni kenya kana kanan kuye nyai kita ewa sere kanan kuye hita Allah jakka misina wunga ne kebe kota ba kren misina wunga ntai kota kebe Allah kallu Allah miskinu Allah ga tankini nono kubenu akini ya ewa honu gara jakka nya na duanye duanye de duanye man nondi du kama shine ngana ile duanye shefu bega no anaho indi hoya anaraga kinai ama nani mani yo kumana ranani wenyira daraji teri bega no jakka ngara kinyu kusuwa sun kaso ndi na silami nun jakka ka huma me na sukaran ka huma me to wada ga nakini lompo gumuma patanten kibare o wada ga nakini duwanya nunga duwanya nyima patan jakka rora hitu kuare na nyanna na gure ngaradi na nyanna anna anna gure ngaranda ayo kuma na rani kilun to wani patanten pe ani kilun to wani silami nun jakka rora hitu kuwa sirebe ga surno kudi na gure gulle na kini ya me ma Allah jakka rono Allah jakaru rahim Allah jakaru rani misinu nyai Allah jakaru rahitina misire takatai Allah jakaru rahitina madrasa takatai Allah jakaru rahitaga wakille surundine tai Allah jakaru rahitaga urubina runo debendi qarakunya taga kal shugulunya ho bari kata Allah farenga tijaka farenti ewa jaka Allah matandinde to wanabi nyimme makoi ay menda tarani Allah madunga jakkan tangandi den to koy ko mushire ma ma to wanabi nyime ma ay me anda tangandi siginna hay Allah gara nonu sigi be ko angidi nan ko anganti nan takkani kamane nyime ma hobe tangandi to farum do wanabi nyima anke nyime na tan nyime ho nan kallinga kadan ko yelo sun ku zonna de mare kun kuye ken takke me jakkan dide corona jakkan bwani ona riro ranga kawaro non kube e wannan na gure kasu jate ma hari bane to halan nan na gure jujati jate mo gonni jakkan bari bu mo gonni alli roran kai Allah ra kunyati mania hinne wodo mena jakka kinta kinna Allah yo anta usruna Allah mi oy me komodo menaga oraga ondo obe ndo menaga chironi mobe oraga hinne me mobe oraga me dena mobe na me batu me dema Allah batiye tawa jakkan kasonya hayke sere gabe wi jakkan gwali kira kana ngat kidun to miskinu tampin toni mariyam ko en nambwari sumpun ko en nambwari kanan ko en bwari duwa de juwa me mak ko en bwari kara kin miskinu wa ke kasu gore amusa kan ko de ni musa kan dangi ngana bu jakka nga hari jakka nga hen naga hakri nyang kan ho tanadi juma dangi te ke salahu bi deri di kutubanya ya madina ati sun kasun baiga kinye ari umura jirene sun kasun ni farin tangana da umuranya sun kasa da wato awago am pinju kahini atinka nka haramu nganya mugo kebe lenki jihamu ngano jaman nan gabano am buttasi nan gabano tunka nyugo ndi sie konya mugo mu har sam buttasi ngano serebe am kenga ram par lampi dunya andam par langa de muranya aga to na hila ngar murakai kharabiran to surum kutuma ati sheikh abdallah bumbayi do mi fatawanya na keri nanti serebe gana na hilam pijun to kono angara na hilam ngar muran to kono timba sike jihamu nga makka metinte ngano ngana daga na suron chulana atanga barajen kita angara hiju kebe ngana angara na murakebe ngana allah barajen kinna ngatike ngan nisri haranga madaga ati kendangi hallin na gruini kini miskinu ma gangri daga na tinna hilam pijun na hilam ngal mura ati hoda ahmara kuni hambali tilindi tinna gurem nin kemaga yali nan daga hiji tiya ba ube marin tinte gona tan bintin na sadaqa ya ahmara ta sadaqa to habbu ilayya min alhajj tatawi ahmara bun hambali ti atanna na gure kina sadaqa ngam marin tinte ngare kenyan kanun ten ni kedan ngani dinan tan nan daga barajin pijuwa dinan tan nan daga barajin ngali muray ke ali mura gabe ga honuni kurenju horo idi nan daga sahu makka na milunu karagi ganu na milunu tumi ganu na milunu tammi ganu ngani ke fantan jamane di miskina umpai surum bani ni kamu tanga rabbati gelanga rabbati anna gurke kin miskinu mai ataganda mari mu ngai atagandi tampin do ngai ke baraje nan kuranda ni muranga nge ma ko tuwanu da kwa kitabu ahmar bun hambali da ku fatawa lejina daima ila fatawa nyakamma hogari tirni yana indaga hiju na ewa alumura nga baraji mure alumurai ube ninna brenkini jahadu nyangani tanna kini jahadu nyangani kwa baraji nampunga da alumura ki sorobe nunga jahadu nga konto ingia sorobe nunga miskinu nga nungani konto ingia anna nabureke kini konto nga re abaraji nampunga alumura nga pasi alumura ke baraji nakura anji mebane hawa tuwanu ntanga na nabureke kini sereta nai ampine sereta nai alumura ke abaraji nanyi mebane hawa donko ini ko killun to bokeni hanna buru gumun ne killun to bokeni jangati jamane ke gam gobe irigi salahu bi deri da kenya ko ati garan na gure lo suru khatan tuma irefishen on paydo dunai jahadu gumun paydo dunai suru mai ri gata bakka jamane ni gursa min tuma jamanu du miskinu ma jamanu ni marin tambi tuma jamanu da ati garan qarishil lo koy katta ga rab baraji mulle ali murai kara qarishil lo koy ibnu mubaraka sagin na ken khabaru ati ibnu mubaraki kote arahijun qalishin mutum barajin pijun nanti wadaga na hiju agatirne ari gunnendi gupu iwanu ngani ara yagare go ngari ari sun kutumena yelum purenga sun kutumena yagare kila yelum puremu ibnu mubarak itara tanda ki kanya manu atinna igana nkeri nga gi yagare nyara ere sento da ngono hata gintenya ni jiba da goda ona kudime no sagara ni igati ha tiyo ibnu mubarak di hijun qalishin mutu ara kinai atirigi hijun kempere mare mu kenya ninga ti corona dina ke hakikan kara higa do wa nyana kube no ga nyana inga ne na nyana ti braje nyai de hari nga ne tana ga ne sirebe o kuda ga do asidu nyai ina nyana ti braje muri nyai de adu ari janna muri me tanke dina fami gore ganti maga iwa kam mana hodda bar ko wono braje nan kumai ala annam pinnam mare mu kuire agam pinne tampin do kuire agam pinne miskinu kuire shine so amura alimura ke kali shine tagaliya abbara jenyan kora gara dina kan daga da murake ko bin dalla he garanna daga majmu fatta wa rasali li mamun ibn sari usmir rahimahullah ida tindi keme agara me ko kundu atana qalishi ke kini marin tinto manna sarari anna rutam pinto ma abbara jenyan pun dina ta ba e wadu murake ha qaraja kan bu anaga kawa kinno ko beno agana kiniya warikum marakina agan challi kahin sallallahu kenya warikum marakina na rusande nyai agan challi kahin sallallahu tuwanu yikono adilla mutu yirea na jamanchalde nya wajibia gela aganani delile laga baka ke alhamdulillah aganani hari delile ngaranta baka ke na jamanchalde nya wajibia iku ora bali wongkama delile sahan ton tanari hobe nuku kiganta bano hobe nuka jamanchalde nga jibini ah atamuruna nasa bilbirri watansawna anfusakum وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أري ساك من غرال كلاون تنغرو يهوديا نونا أرو سيرسو غنا يهوديا نكو بولم منا أرو جنا غيلي أتامرون الناس بالبر يالا أغكن نصرون نعمرني تقير نعمو نعيبا kengani igonu ganyi yahudiya nuku igonu ni soronya marni nantina allah farem batu annani millagari nyani kimenta farem batta kengkitidi nga misali bane konna gara yahudiya lemme igo kiengana ille ngana karanyiri ni kira farem kakeani awalla farem parunya na sallallahu alaihi wasallam lemine ke watu fare nga ma ngari kakira raganta e atiri yahudi alimne kebe ganyirine rana minnare itamasaha Allah fare ngiri sallallahu alaihi wasallam nan daga limne ke kuni rayi ke limne ke watun tena saqai me kallim padara yimme khawi dusheda habe nga taguna yimuga fare ngari agara akuni agara ngari alihala bedi atilimne kera ya kulam قل لا اله الا الله محمد رسول الله اتلمنك لا اله الا الله كما نتنبتي ان تكون الله محمد الله فارنيا لمنن دا خويلا شيري سوكو كو كهابن تاغونا يمندي لمنن كاني هابرن تا هو ونا غما هو ادي ياغو متو كاتي هاوينا هابن باي كوندو اغاغو لمنن غام مرونو هابن مغيالي ناقوا الله اكبر لمن غرا حابين بينك الله لا غني حابين دا لمنن غنين لمك ها موندنا سيدي سوكو نياكو دي كا كونتانيا نا غما موري ما حابين تي لمن دا ايتا بن قاسم اكي قاسم هابا بتوكي غتن نكي بنانيا لمنن تي لا اله الا الله محمد رسول الله الله فارم بوالي كيتون كرامبيرات الحمد لله الذي انقذه بي من النار ati tiga nga Allah ra kamane begara lemne kisi tincha babu na kisi janna ba yimbe lemne nyonke bugunda kara islam ya habi nyimme ati islam ya matongo ni talla farina kara lemme nyamari wala keme gabe nyima ga iwa nyamari nan nan tuga Allah farina fi men ta tugi ni Allah farina aku nasoro nyamari ti khairi nyai watansawna anfusakum agana munga ga yimbe wa antum tatluna alkitaba aku nyimega wa kitabin karna tungunga ni kebaga watu apala taqiluna ya la ganta haqlene ba bo yere wati kinyo yere inshallah wa wallahi ne kumbane una kontine ke ayai na hanu benu do faida nu benu ga inshallah arna koi allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Doeta aleta ye nyinkaniye ilalishira aye kumado foko du kono shisha iba soro koro be ani dogoniu me alama nogo yake koro doye nogo yake ra dogonu de iba soro du kono nogo yake ra dogoni minye fa koro ni ba koro ubo odogoni ndeta kaka kuma uta kaka la hala uta kabila koro sanfe ute koro jate foye ya lambese ka mufo ola amba foye kuma mufo nankarilita la abe mefolo mogo ula atundele paske folo mogo tawhidi faso min fulin ni ala ya famu disi sanka mugo ma ko saben doniye musyrikiya ka kantigali ke fenye musyrikiya do barika nyini nunu to ya dola musyrikiya do nunu famu to masoro do bolo kadusukun kari ni wasa ki wasa do alala ni dusukun kari ala yodi foro mugo ma katimanka ni kera chogo chogo iye minye ye kofe mugo minye ye kofe mugo de ulubolo ikera chogo chogo kera daraja tiye kera joyoro tiye kera nafulo tiye umma koti ni kan nafulo bela ala yi bila jore mine be joyin ala yo kari du aw nyana nyere la mona minna i koro i haraja bi kuma jogula ibe mina kashi oni iman kan ni foy koro hari ka jabi ka bugotere ka kuma jugu foy ka jabi ibe mina ka bugo ibe shiri koyi koro do ya boya iye na kulo chogo soro chogo chogo ibe to koro in kofede ala ya kori ye de tisu ko boye ibe kola ye de ibi majiga ye de jakwa obe fulo mo gogoro ukakari nu ka wosa nu ka tilenya ode ye ni ndi uma meshi ta kam makoro chama anta kwa bere mo nyuma te bajia ko meshi saka makoro chama ila ma rahim rabbi ukera chiden ka harisade yahrimu ibnu adama wa yusabu fihi isnaini hubbu dunya wa harsal animal nin nana shehi muslim ko ako hada madembe koro hada madembe koro yakata fiyum fula be demishen yala alakata jinya kanuni nafuro kanu ode sisa kam makoro chama diya kanuni nafuro kanu de bula katebe fembe ka wulu yere demisenu nyumbe nafuro nyine asisa sisa kam makoro chama nyere bolo e tilongela de ite nafuro nyine na yere puru nafuro kanu mi ni diya kanuni ba mula ukan nafuro kanu ne ka diya kanu de kera sawabu yesa kari tuddu sukunna wasatu tuddu sukunna wulu nyana haru yere demmi wolode tanke na ye dosoro na ale ye tinya foye domo rate de inga drome kleso wala u jengena u farala ko fe mugo kaka ke nyefe mugo ni dogoni ye kuma kuma fo ni corona na kika kuma fo ah ye dogoni de na to galon tike de koro ko ni be galon tike ye dogoni ko ni ran ate galon tike de koro ko ni be galon tike muna nafulo min be doni bulumbali mo ni nye kari baliya ni tile baliya de ni doni ye fen soro chogo chogo aya ira la ka ka koro bonya akato akofe kayire majigaye akasinyi tuwa ni nyonja sebe ase minya kaka kide mogo fula nana cide ma dogoni ni koro dondo la dogoni ko a be kuma ta folo be kuma ciden ko ali akibaru e ka kuma dabila koroma koro ka kuma koro ka kuma e kana kuma koro folo ka kuma kide sallallahu alaihi wasallam aye koro de bila dogoni nye anana ciden ka harisa dola ako hada madenka balima koro ika balima ika koro o be fa plasi de la min ka koro ye koso be fa plasi de la donc mbange bagaw musumana chema ko janto ninuna mo chama mbe chokorba chama mbe musoba koroba chama mbe abetede uire de duchi folo sani katala ba folo mo ni sayan nana u be koro ni dogo wele de ne be bana min na madala be kwala a fule a koro fule ne masa de koro min fula ne de fa sara o fa masa fa fule Allahu Akbar me aun ta be munke dogo ni be kofe France be Amerika no ya kera ye koro ya nyini kofe ka nyini nyefe a masoro a pantala ma be u be dogo ni wele dro me kle kana chi kana ma na fulo kinyana do ayire make maye ikani tawni nati na wudu donye shinji tige e makoro de shinji tige dew ne nyogonche e tale nkofe o duimbe marawa e ye kofe ngo kenye fe mogoye kanin nige bora kanin la ko sai ko kana drome klenchi ama akana kam makonye ni e fa yire ko milion kele akon nati yuronin kele me koro kana makonye oye ni mbe nafolo kanu parce que ale bado fa koro bado nafolo kanu mi mbe fa koro la na ale shira bila doni ye mi mbe na koro fe ni fa ya wene sendo la bafu ah hari mkoro karasa ye mwone nye ni mbila la ete kofe la du kono wa ni mbe bagilu yade atafe akat mgo fendi mgo werema ni mbe bagilu yade atafe fe mwore kadi mgo wama ambe mi ufo bange baka uye ukasabali ukatile ukatile ika dujo kani kasa aira kofe mogola dogoni la e karasa ala ye noya kiye e fule ini kan na folo i koro karasa taro de kana na folo jo jo anye koro de amma ko be fe mo fe na na ti dego ati toro ashe bila akai ika kuma kan ke ninde ninde singi tubuye me e yere ka singi tige i dew ne nyonje ko partije min ye pantam kulen kulen haklinate alela akakumate mina wallahi koro do fule do kono harina le makobe fala bara mina doni mimbe kofe e yira ya do mfate ne ka kambe atende ka kumame yiba fwa ye amma kobe ni na be doni de chi koro te se ka fo parce que tant que sete e ye doro e ka kumani fali kashi kambe de kale yi kan nyuma yi ka kumanye dugumande ama men ni doni be se ka wole ka kuma fai ado yirebu ka do ha be ken ni nya yire te se ka tile kana ni fonewo komi abado on bi ka e ka kuma min te ka soso ado naila yai fa yire be ni fo e won ni doni sugu mugo mo kera ni la halala ni ene ka fari i fala bi ka kuma o me ate se ka e ka kuma ko fe la laje ni mi janto yire le be re te ke dangade parce que ibe fariya ifala do limite tila kuma kuma kadi ba fo ifala be ko la fana ibe ke danga de te bwa kala min te se ka nyuma fo ye de o de ni duwa u beta parce que o be sira ye har kuma nyuma o te se ka fo janga ka kuma du fo o te wa fa o ku janto yere la dinya yele mana kan to la de foromo tumbe de un sigire ni mugo mugo ni fatule ko fe ni mugo mugo nana ni faraliye nkadanga ba no fe nkadanga li batigla mugo no fe de ni mugo min kera sababu e kaw faran kadanga batigla mugo no fe me yere de be de un sigi a yere yere be kara salla halana de pinne masa abe chogo mi dukun a yere la nyabala ni nete nama yere kurosi ni na abaye de barimo ni nye baraw ba de ni be bangi bagaw bolo akacha anka hakli soro anka sagan ko fe jiya yere be baw janga jiya kono fe kire ko sallallahu alaihi wasallam la maudu sawta adukum fi fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha jiya yire na ka kunna pembe te foye la gara koro ciden ko ye aka jija aw dola kele ikika ibika bagango sini busa minye iko o busa dayuro surwari janna kono kausa dunana ka kunna pembe tuman kuna usemina yene hadisi sarwa ko kuma koro de dro metri kele hake ikam metri kele hake surwari janna de o kausa jiana ka kunna pembe ebi kala gara kiyo kama munna ka kofe mo ke nyefe mo ka nyofe mo ke kofe mo hari ni irinyo kera du ko no sisa emi nye koro hari ni haklina nyuma ta eta te ta de doni mi be ko be se bay ni o ye haklina mi fo koro bangi baga be barake no de e ka koro ka kuma te ta parce que fente e bono parce que hada ma de nye ka fo kara sai hada ma de nye mo nyuma do valeri bala haklima do anyo mi jani ken na furo de ni nafolo be mɔgɔ min bɔrɔ hakili dafalen fila kɔrɔ maa dafalen fila kɔrɔ mɔgɔ dafalen fila kɔrɔ mɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ni nafolo t'i bolo hakili t'i la hakilina t'i la maa t'i ye dangaden fila kɔrɔ u bɛ jogo lankolon bɛ da i kan a tɛ fa bonya a tɛ ba bonya a t'a fa bonya de a t'a ba bonya k'a sɔrɔ dɔgɔnin nafolotigi bɛ kuma min fɔ ba ye a bɛ kuma min fɔ fa ye nin tɛ se ka fɔ a ye a tɛ se ka fɔ a ye balimaw ka an ka hakili sɔrɔ kuwa n'an ye nin fɔ kɔrɔ fana ka joro ye mun ye ciden ko lesa minna man la yuakiru kabirana wala yirhamu sagirana a ko mɔgɔ tan dɔ ye mɔgɔ min tɛ an ka maabaw bonya i tan dɔ ye e mɔgɔ min fana tɛ hinna denmisɛnnu ye fana tan dɔ ye e kɔrɔ fana ka hinna denmisɛnnu na dɛ kɔrɔ fana bɛ ta kɔrɔw fana dɔ bɛ ye hasidiya bɛ olu fana ta parce que dɔgɔnin ye nafolo sɔrɔ nafolo ma se ale bolo yɛrɛ bonya ni hasiriya ba ta hali ani ɲumanya minnu ka kan ni dɔgɔnin y'o kɛ a b'i ba dɔgɔnin ka bolonafɛnw na don o don kɛlɛ don o don mankan misɛn o hasiriw dɔw fana bɛ yen ni kɔrɔ min fana b'o cogo kɛnɛ o cogo la i fana ka hakili sɔrɔ ala de ye tilalikɛla ye ni ala ma e sɔn a ma e garijɛgɛ a y'i ka dɔgɔnin garijɛgɛ i kana kɔ i kana hasiriya a kanu o kan i ni ko min ka kan o kɛ a ye i ni kuma min ka kan o fɔ a ye e fana kana hasiriya ko parce que fɛn b'a bolo fɛn tɛ e bolo kɔrɔ fana ka nin dabila i ka hinɛ a la ani fana dɔgɔnin kow to kɔrɔ bolo du la du ka ko o ko bɛ yen ala ye nafolo di e ma mɛ kɔrɔ bila i n'a cɛ ala de y'a bila i ɲɛ du ka ko bɛɛ to kɔrɔ bolo nafolo ko ni fɛn e ka kɛ i ka nafolo la e de t'a dɔn mɛ i ka kɔrɔ kɛ komi ɲɛma fɔlɔmɔgɔ tun b'a k'o cogo de la min ta ye min ɲɛ a tɛ dɔn o la mɛ kɔrɔ tilenen dɛ ni e yɛrɛ y'a dɔn fana n'i ye ko to kɔrɔ min bolo a bɛ jɛngɛ dɛ a tɛ don a dɔn yɔrɔ la nafolo bɛ dépassé bɛ d'a ma du dépassé filɛ du musaka filɛ a fana bɛ taa kɛ cogo wɛrɛ de ye min ni laɲini tɛ kelen ye o fana ye kuma wɛrɛ ni kɔrɔ min donna o la ni kuma bɛ se ka kɛ a fɛ i bɛ kuma bɛ k'a fɛ a ka se ka kɔfɛ a ka tilen k'o kan ka kɛ cogo min a ko k'o cogo la ni kɔrɔ ma tilen o yɔrɔ la kuma ma ɲɛ min ye du de passé a bɛ se k'o di mɔgɔ tilenen wɛrɛ ma ka tɛmɛ ale kan mɛ ale yɛrɛ mako minnu dilannen bɛ aw la a b'o kɛ inshallah an bɛ nin kuma jɛya salamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو أقيموا صفوفكم وتدريبوا استو لصفوف خلافة النور استو الله أكبر الله أكبر